أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 41 نے واخلے سیدا اولے جو سر ان فیرو خفافن اوزئی پلار دا اللہ کے خفافن لائٹ وثقالا او ہیوی لائٹ اینڈ ہیوی سپک او درانا تو سپک وائی سپک او درانا معنا دا کہ سپکی اسلحے سرا او درنے اسلحے سرا یہ مانا ہے دارا ادر مانا ہے دا سپک او درانا یعنی رائڈنگ اینڈ واکنگ تو کہ یہ سڑے پرائی کی سوری نو سپک سپک روانی چې په خپل واک کې نو درون درون دي بیا ځکه ستړي ورځي نو الله تعالی فرمایي دا الله دا راکي ودی سواره یې کپیا دی نو خفافا معنا سواره ثقالا معنا پیاده او خفافا معنا خفیف اسلحه سره ثقالا معنا ثقيل اسلحه سره ان فیرو خفافا و ثقالا وجاهدوا باموالكم اجهادك فمالن اخلوا وانفسكم فزانن اخلوا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے ذالکم خیر لکم دا بہتر دے تاز دا پارا انکم تم تعلمون کتا سپوئے گئی لو کان غرزا قریبا اس اللہ تعالیٰ دا منافقین پا حوالا وئی چھو ولی دی انواتل ولی دی بہانے جوڑکلے عذرون جوڑکل لو تاثر دا تبو جہاد تنزی اللہ تعالیٰ فرمائی زکا ما تاستویلیو نمبر اول سپر پاور سر جنگ دے نمبر دویم گرمی دا نمبر دریم ڈیزرٹ کی تل دی نمبر سلورم دو دس سو میل تل دی نمبر پنځم اسلحہ نشتا اور نمبر شپږم دا خوراک ہم کمے دی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی چې دا خوراک ہم انتظام کئی جیسا کمے دی دا خوراک ہم کمے دی صحیح او دا دا وی په نظر کې دا انڈرسٹوڈ وا چې بس دی جنگ لتل دی امرې دل دی دی جنگ لتل دی عمر دل بھی نو اللہ تعالیٰ ذکر نا تبوک لو کان غرضا قریبا کچروے دا حصول دا مال غنیمت غرضا قریبا سامان پاسان حاصل دن کے قریبا مانا نزدے یعنی حاصل دو تا نزدے کہ پاسان و خبت تو کمزوری مانا خسڑے ورشی و دوپڑا کوئی کی او شیط واخری صحیح نو قریب مانا سہل الحصول قریب مانا سعد الحصول کا پاسان حاصل دے وسفر قاصدا اکچر ویدا سفر مختصر ہوندے قاصد مانا مختصر یا درمیانہ ہوندے لتبہو کانو دے بیقینا ستا اتباع کروا ولیکن بہدت غلے مشقتو لیکن دنش دے بانے دا مشقت دا سفر دا گرمائی دا کموالی دا قراک دا نسور لائے دا ڈیزرٹ اور دا سپر پاور ولیکن بعدت لیکن درون شدو عبادے اشقتو دا مشقت وسیحلفون باللہ ایقین دو عبادت قسمون کے اللہ تعالیٰ باندے چکل تا تا عذر پیش گئی نصب ہوئی چل وستتانا کچر زمونگ پا وسکوروے لخرجنا ماکم بیقینا وطلیو تا سر قتال لپارا اس اللہ تعالیٰ فرمائی جنگ تا خلالنا رالنا دا یو ناروا جنگ تلالنا دا یو ناروا دا تا تا دروغ وی دا دیم ناروا اور دی دروغ رو پارا قسم کئی دا دیم ناروا دا خوزان حلا کئی اور دی وجہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی الا ان فی السیئات تجازب گناہنو کی میگنیٹک اثر دے گناہنو کی میگنیٹک اثر دے کہ یو گناہ دے ہوکے دے بلس زان پس راہ کی یو گناہ دے ہوکے دے بلس زان پس راہ کی صحیح شو دغه بعد او کار داسې وی څوک چې ترې پوکي انو درې په بعد بیا خدای چوک صحیح شو نو زګره یو ګناه او دا بری ځان پتره یو له ګونا انفسان دې هلاکه ځامن په پدرو قسم باندې والله یعلم الله تعالی پوېږي انهم لکاذبون چې تا کی سر دې یقینا درو جن دي نو دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته منګړت وی وتا فیبریکیټډ فیک درو فیک ایکسکیوز لري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کړ یو راغه وی چې زما خو اترایټس دی فار ایگزامپل بل راغه وی زما خو جی اسپیټال کې دا دریم راغه زما جی بچی نه جوړ دی سو کې ټیک کیر نشتا دا مختلف عذرونه او پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوس یو سره چې په خپل رښتونه نه په نورو خلکو هم دا یقین دې دروغ نه وي صحیح شه اړي په خپل سره دروغ وي نه په چا یقین درځي چې دې رښتیا وي په جهان کې نه نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دې ایکسکیوز پیش کړ چې دې زماده پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوکی مزه بل راغی اوکی مزه نه الله تعالی وي ته به عجیب سره پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته به عجیب سره اغف اللہ ونکا خدای دے اوبخا لما زنت لہن تاول اجازت و قدوئی رد پاتے کے دو نبا دیورکو حتی یتبینا مگر بات دینا یتبینا لکل لذینا چشکار شوے اوپن لیتا تاکسان صدقو چرشتی آئے ویرے دی و طالب القاضی بین اپی زندلوی تا دروجن خلق لگ بڑی انکوائی کرے وی انویسٹیگیشن بده کرے وی چه سوک رشتیا وی او رشتون عذر وی سوک فیک او فیبریکیٹ لقدر پیش کئی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چه کم سی مومنان دی خصوصاً پا داس وقت کئی چه ملت تا خطرائی اغای کس عذرون وی اغام بالای بام کی دی چه اس داش اهم دی اس شای دی داش اهم دی چه دا عذر دا ما شخصی دی و دغا مسئلہ ملی دا دا مال مسئلہ سره ملي دا او په فقہ کې یو قاعده ده چې يدفع الضرر الاعم بالضرر الاخص يدفع الضرر الاعم بالضرر الاخص دفع کول بشي عام ضرر په اضافه کولو د خاص ضرر شخصي تکلیف بتاته یي استاد شخصي تکلیف باندې ملت محفوظ کیږي سر شخصي تکلیف باندې کیږي د ملت تکلیف دفع کی نبی ازان تکلیف اور کا ملت کی تکلیف نہ بچا یدفع الضرر الاعم بالضرر الاخص اخص معنا خاص اعم معنا عام عام ضرر دفع کول شی په خاص ضرر باندې سو یعنی معنا دا ده چې کته ځان له تکلیف نه ورکه د ملت ته نقصان شي او کته ځان له تکلیف ورکه د ملت بچ کیږي نبی ان تکار سره ځان له تکلیف ورکه صحیح اوس د جهاد کې مجاهد ځان ولې مرګ توڑا دی ها رزان لے تکلیف پر گئی خوصہ بچ گئی ملت بچ گئی لا یستازنو کاللزینا اجازت نقوالتانا کسان یومنون باللائی چیمان ساتی اللہ تعالی بانے روزد آخر بانے ایو جائے دود دے خبرن چی جہادو گے بے اموالہم پا مادن اخبرو وان فسیم پسانن اخبرو اگر دیر پارے چھوٹی نگو آشی بلکہ دا موقع چرا شی اگر وی دا غنیمت موقع دا اسپائی کور آشی زان قربانی کا مال قربانی کا چې دا موقع او ګولډن اپورچونټی ده نه ضایع نشي والله الله تعالی غلیم خبردار دے علم لرونکے دے بالمتقین پا متقیانو بانے انما خبردار یستازنو کاللزین چی پتا سے موکو چھوٹی غوائی آکا سان لا یؤمنون باللائی چی غی ایمان نساتی اللہ تعالی بانے وزد آخرت بانے ورطابت قلوبوں اشکر دزنو ددوئی فهم فی ریبیم یترددون ندوی پا شخ پل کے متردد دی کنفیوز دی دا کنفیوز خلق ہوئی چی پا دا سے مواقع ہو بانے دتانا اجازت گواری دانا چھوٹی گواری چی جی مونتا چھوٹی دا مونتا دا سے غزر دے ما اللہ تعالیٰ فرمائی دا سڑے پا پڑا کنفیوز دے دا سڑے پا پڑا کنفیوز دے صحیح اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا غزر خدا سے نہیں چی کانسٹنٹ او کانٹینیوز را دا خو آلا پہ سڈن سڑی تپیخ شی خو هر چې د ملت دفاع ده دې ته خو سړی ځان کانسټنټلی تیار ساتي سړی ځان سړی کانسټنټلی او کانټینیوسلی تیار ساتي الله تعالی فرمایي د دوی اراده هی د ملت د دفاع نه وي که د ملت د دفاع اراده وا دوی به د مخکې نظیر لپاره تیارې نیولو خو ته دوی چک کا دوی کرا اصلاح شته نو که سړی کرا کلاشن کو اپنی دې مانا سره د اراده نه دې کې شته خبر ځین کرا او دې خبر ځین کرا الله تعالی صاحب خبر او زه ته وګورم دوی ترونه چک کا چدې کړه د ملت د دفاع لپاره یو چاپو هم ساتلې نو کني له ساتلې نو څنګه بیا په دې مونږه یقین وکړي چې به ځان قرباني کړي کدا حضور ورته نه اځه پر ځان قرباني کړي چې کولی شي چې بدره ونی شي اعلان بږي ولو اراد الخروج کچری دې اراده کړي د وتو جنگلا لا حد لو قدتن یقینا تیار کړي به د دې جنگ د پارا قدتن اصلها قدمانا اصلها ولكن كره الله لكن نخقول الله تعالى بد من الله تعالى بعاصم وجتي دل دوی پورته کې دل دوی پاسې دل دوی چې جنگ نه پارا فسبتم الله تعالى کینول پښتو چې کینې ورکی سې وکړه چې کینول وقیلا اویل شدویتا اکودو چکی نیمال قاعدین دناس دو خلق سرا نو پا کور کے ناس خلق پا دا سے اہم موقبہ نسو کی یا بوداگان بھی نمبر اول یا معشومان بھی یا ڈیسیبل بھی یا شدی بھی صحیح نا اللہ تعالیٰ دور غصور اللہ پا دی ناس تا لکہ مون سے پختو کیو تلنے پا کور خلق سرا کینا بس وہی کنوائی صحیح دا انتہائی دو غصی خزن دا پختنو پا وطن کی دا خبر چیو سکی دا کہ مرک گئی لو یې ته خزولې ښکارم دسه وایې نو چړي پاوډر واخله او الله تعالی اوس په مسلمانانو ته تسلی ورکړي ځکه دغه سره مسلمانان ډېر ډیسټریکټ شو چې دا جی با خبره مونږ ته دغه سپورټ ضرورت وو ا دې مونږ سره په داسې اهم موقع باندې چې دغه سپورټ مطلوب وو دې په اهم موقع باندې مونږ سره ورګټیا و نه ها جنرال باډي میټینګ مونږ ته دغه ضرورت وو دوی رانغلو فار ایگزامپل صحیح نو الله تعالی وایي خوش چې رانغلل دا شر پسندې شر به پیدا کو چرانا دل دی باندې خوشاله شي چې دې تاسو سره لاړ نه جنگله دې باندې شي خوشاله شي چې لو خرجو په کو کچر دوی وتل تاسو سره ما تاسو کوم نو نه به زیات کړی تاسو الا خبال مگر د فساد په اعتبار باندې ډیسټربنس په پیدا کړو ځکه دوی به التم دار نیو مرسلو چیر دا سپر پاور دې دې قوت ور سره دې سره به جنگ څنګه کوپلا نو په خپل خو دې به خوانده تاسو به به خوانده کړی وای لو خرجو پی کم قدی و تری تاسو کے ما بادو کم نبی و زیادی کر تاسو الا خبالا مگر دا فساد و دا خراب پاوالا ولا اوزغو خلالکم ولا اوزغو خلالکم عدیبا اوزغو خلالکم اوزغو خلالکم مانا دیکھو گورا لکہ چیو سڑے ریو مرسو پیلا ہوئی ریو مرسو ہو رہی سکے اوازی ہو رہی ولا اوزغو خلالکم اوازی بے خورے کرے استا سمیس کے یبغونکم الفتنتا لٹو بے تاز دپارا فتنہ و مصیبت دا سی اوازی بے خورو لے چیداغی انجام بسو فتنہ بو استا سکلو سفنو کے اس اللہ تعالیٰ فرمائی جسا کسانو ذہن کے داری زرویشن ناوے چی ننا دوی با کہو در سے چی کہو منسا کے ستال لکھو منگر دوی پا خبر توڑا یقین ساتو اللہ تعالیٰ وہی ننا تول داتی نہیں کہ نتازہ کسا خالق دائی تشغوگ لگی تاسو څه خلک دي چې ایت مونږ چې کوم سړی خپل خپل نه استعمالې کوي څه خبره واره ده نو لګي پروپاګاندا کوي مونږ دې غوږ لري مونږ څه دې غوږ لري یا څه په دې اپر سوري خالي ده درسته شه او لوړ منزل خالي ده چې د لوړ منزل خالي ده خبر چې اورته خبره وکړه بس دې لګي پروپاګاندا کوي خپل ذهن باندې سوچ به نه کوي چې خبره حقیقت سره یا کم از کم چې د متعلقه سره رابطه وکړه مګنه معلومه کوم څه مسله ده نو دی وجه اللہ تعالی وایي چې دای کړه داری عمر خورول ټیک ده تاسو کې داسې پخیا کې به خلک دې چې داری باندې دې خبر اثر نشته هو فیکم سماعون لهم تاسو کې داسې خلک کوم چې هغه خبرې ته غوږ نیسي و فیکم پتا سو کې سماعون لهم او ریدون کې دې دوی د پاره یو د سماع معنا چې بس رب غوږ لري سماع معنا چې سره غوږ نیسي او نو اپر سوري پکر نه وځي نا عقل لري چې سوچ پیو کی ار سماع به معنا دار سماع دي ته عربي کې سماع څه ته وي سماع مایک ته وي چې ستا आवाज واخلي په پګت کوي وړي الله تعالی فرمایي تاسو کې دای لوډ سپیکر موجود دي تاسو کې نس کې توپ دي لوډ سپیکران دي دوی مایکونه دي خبره او کې غي پروپاګاندا کوي لکه لوډ سپیکر ما خبره وکړه هغه څه وکړه پر ټول بلډینګ کې پروپاګاندا کړه صحیح شو نو الله تعالی فرمایي تاسو کې خلک دې لوډ سپیکر دي وفيكم تاسو کې سماعون او ری دوتي دوی د پاره سماعون دا او ری دون باس ور ول کې دی دوی د پاره دوی پروپاګاندا کوي والله علیم بالظالمین الله تعالی علم دې ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه تا چې سره دوی لا کوي او فتنه من قبل مسجد دین دا خلق دا منافقین دې د مخکنه د فتنه په طلب کې دی وجه نه پیغمبر مخالفت کوي صلی الله علیه وسلم لقد ابتغوا الفتنه تا چې سره دوی لا کوي او فتنه من قبل مسجد دین او کې دا د دوی روټین بزنس دی دا فتنه پیدا کول دوی روټین بزنس لکه موږ وایو چې فلانې هغه نکان جګړي تاسو وته دا دلته ورمه ست چې پلانې تکي خلق په جنگ ورولې لقد بتغول فتنه تا من قبل تا کی سره دې لټولې وا طلب کړې وا تجسس کړې وا د فتنې یعنی دوی ګورو غوږ نیسي چې کم ځای او ماته خبره مې لاو شي چې هغه پروپاګیټ کوم فتنه ته پیدا شي اسی دا صورت تے کنا بلکہ تو قرآن خدا صورت چپ موجود حالات منتبک ہے یا رضا سے 100% منتبک ہی گنا تب وہ آئی خدا اس منتبورے ہوئی رہتا صحیح نو خدا خدا عرصنا عرصبان عالم دے لہذا دتی وجہ خدا قرآن با ہر زمانے بقر دستور دے لقد ابتغوا الفتنة من قبل تاكيك سرا دي لتولي وفتنة من قبل مسجد دينا وقلبوا لك الأمور وقلبوا او upside down کریو تا دا پارا معاملات سو وقت چیم دوی تا موقع پلا سراغلی را دوی معاملات سکری upside down کری دی منگو ورطاو قلت پلت کر کے رکھ دینا اب پوٹا سرچا پیش کری دی یعنی دوی ہمیں شچ وصل سے دلے دی سپا معاملات سکری سرچا پکری دی وقلبوا لك الأمور دا یو مانا ادھا قلبو مانا دویم ادھا وقلبوا لك الأمور افلاٹنگ اکڑے دے منصوب سازے اکڑے تا دا پارا دا معاملات دیتا چھ سوک موقع ملاو شوئی دا دیکھ گورا پلاٹنگ کڑے چھ دا منصوبو برد پیغمبر ناکامو سنگا چھ دے پیغمبر دا معاملہ با سنگا ناکامیا بو حتا جا الحق تردے پورے کہ حق راغے وزار امر اللہ اغالب شدین دا اللہ تعالی وهم کاریون ادوی بد جنوں کیو دی دین لا اللہ تعالی فرمائی دا دی چی لگ دباو شوی دی او پرسیوی دی دار دی وجہ دین غالب شد تا سر ملگری دیر شو تا سر سو شو دین غالب شد تا سر ملگری دیر شو کنی دی خو آرام نکو روزانہ دی یونے فتنہ پیدا کرے وا حتا جا الحق تردے پورے کہ رشتیا رال الوزار امر اللہ غالب شدین دا اللہ تعالی نو چو اس کل غالب شدین دا اللہ تعالی و دوی زانتا ہوگا تا چمون کا کمزوری شنو بیاسا شو بیا غلی شو وهم کارون ادوی بد منون کیو دیلا ومنهم دا اللہ تعالی دین غلبا تردے فخنو آ صحیح ومنهم بعضين دوینا دا دے سلینو مجد ابن قیس دا منافقو جد ابن قیس نامدا سنامدا جد ابن قیس دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایکسکیوز دے رہی ہو اللہ تعالی وہی دادا تے پکڑ گورا دار دے ایکسکیوز دے سری تو بیچ سی دے نور ہو چاوے ختم نہ جڑا چاوے تے پخپلا جڑن چاوے دا چل لے آوا چل لے دا جد ابن قیس دے راغے وی رجی مالا وچ پیرا نے کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ور دے اس پاس ہو جاندے تو لے نہ وی جی دا رومیاں سر جن بن وی بیا دین واٹ وی جی تا تو پتہ چ رومیاں جان سر خزی عمرہ ونی تے بس سفر راضی ایون چ جن تم راضی جان سر آئی بغیر تشدد نہ وقت نہیں تیرو لے ویزان سر شش عمر ولی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور دین واٹ بیا وی سر یہ داری خدی دی لگا تے کٹیو دی سری سپی دی اوی زما دا کمزوری جندا سے خدی دٹنگ دے دین شم نو اتا ب جنگ لبو تے زو بول عذاب اور دے نو دین خدارہ چھ ما دغه فتنہ لا بوزئی مچنی فتنہ کی بیرون زم اللہ تعالی وی دار دار سری تو گچھی دے دار سری دی سفرخان از دا قد سری دی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اس اللہ تعالیٰ سا عجیب جواب برکی چھ دیتا تو وہی چھ ما فتنہ کے ما چھو سکے ما چھو یعنی پتہ دا امتحان کے ما چھو زبادی امتحان کی ناکام ہے ذکر دنے سے نظام کا کو رولے نہ اللہ تعالیٰ فرمائی اگا خو احتمالی فتنہ دا سنگا دا احتمال لگی یا چھ دے لرسی نو رومیانو بیا خزی راوستی یا بینی راوستی نو کراوستی بھی نو یا بے دے بینی یا بے نی بھی نو کد اولی دی نو یا وہ پا اغیبان عاشق کی گی یا بنا عاشق کی گی نو کدے عاشق شو ناغب و سریا رضا بے بھی یا بے رضا نہیں ہو سرا خبر دے اس دا سورہ لار دیو صحیح احتمالی فتنہ خدا دے اللہ پلار کی جہاد دے پارچنی دا خو یقینی فتنہ دا دے فتنہ کی پریوت دے دا رسو پاتے کی دلی سری چی دے پا فتنہ کی پریوت دے دے امتیار کے ناکام شوئے دے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَبَازِ بِكَ نَكَسْتَ چَغَوَي إِذًا لِي إِجَازَةَ رَكَ مَاتَ وَلَا تَفْتِنِّي أَمَا فِتْنَةَ مَا جَوَى أَلَا خَبَرْدَار فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُ چې فتنه کې دوی یقینا پریوتی دي چې دا جنگ لنزي د الله د دین لپاره نو په یقیني فتنه کې پریوتی دي احتمالي فتنه نه ځان ساتي یقیني فتنه کې پریوتی دي وَإِنَّ جَهَنَّمَ أَتَاكِكَ جَهَنَّمْ لَمُحِيطَتُمْ اِخَاتَكَوْنُ كَدَي بِالْكَافِرِينَ كَافِرَانُ بَانِ اِن تُسِبْكَ حَسَنَتُمْ تَوْرَسِ گِتَاتَ حَسَنَتُمْ خیر حسنہ مانا خیر کامیابی پا جنگ کی تَسُعُهُمْ نُدَا خَفَكَئِ جُئِلَ ستا پا کامیابی جو خوشحال نہیں ان تو سب کا حسنت تو رسیحی تا تو پیغمبرا حسنت سخیر یعنی کامیابی پا جنگ کی تسوهم نو دا خفا کئی دویلا و ان تو سب کا مصیبت ان اکو رسی تا تا مصیبت شکست یقولو نو دوی وی قد خزنا امرنا منگ خپلا منصوبن مخی نتیارا کرو منگ تا پتا وچی دا بے انجام دیو جی منگ نتلو انت پتہ وا چلا بے انجام شکر دیو جی منگل دیو یقولون دویو قد اخذنا امرنا تاکید سر منگا اخفل معاملت درست کریوا من قبل مخد دینا ویتولو ازید اخفل میٹنگ نپاسی ازی وهم فرحونا امنگا اردو کیو بغلے بجاتے رہتے ہیں از دست کوئی گئے نا صرف خوش آلائے نا ہاں انگا نوے دیکھیں مسئل یتولونا دوی پاسی دا مجلسنا روان شکولتا ان فرحونا دیر خوش آلے دن کی دا شیری جو اس کئی قل قورتا او آیا اللہ تعالیٰ پیغمبر توی چی پدا سے موقع دی لیا جواب آگیا چلن یصیبنا ہرگز ممکن شیر سے دے الا ما مگر آشے کتب اللہ لنا چی خدای کم شیمون دا پارا لکلے دے نو که خدای فتح لکلے فتح برا رسی که خدای شکست لکلے دے نو تاسو لی بغلون گو گئے هو مولانا دا اللہ تعالی مالک دمونگ دے وغل اللہ خاص پا اللہ تعالی بانے فلیتوکل المؤمنون توکل لکے اعتماد سات مؤمنان قل تورت او آیا حل تربسون بنا استاسو چکلمون جنگ للار شو مدی منافقین تو آیا چی تاسو دو خبر انتظار کے یا با منتا کامیابی رسی یا با ناکامی رسی یا با منگا فتح من کیگو یا با شکست رسی یا منگ تا مال غنیمت ملا دی گی یا با زمونگ مال بانے قبضہ کئی یا با منگا غازیان کی گو یا با شہیدان کی گو صحیح اس منگ کو کل دا کار دا اللہ دا پارا منگ دا پارا بزوار صلتو کے خیر دے کہ غازی شم نومر علا خیر دے کہ شہید شم نومر علا خیر دس والا ضرور چوا خودی خبر والا ضرور چوا چی ستاسو پا نظر کی خبا دا شیر شر وی ادا با مصیبت وی ادا با تکلیف وی ادا با خسارائی خوز مونگ پا نظر کی خدا زان قربانی کولو بیوئے کامیابی دا خبر دین کرالا نو دی سرا اگا مخالف چی دا غزر دیکھو دیتا دیکھو جنگ تا دا مر کے ہم مٹلاس دی دیکھو مڑے گزتا صحیح قل تور روایا هل تربصون بیا تاسو انتظار نہ کوئی مونتا الا احبل خسنین مگر دیو دو خیرونو چی یا مجاہد جوڑی دل دی یا شہید جوڑی دل دی زمان دے پارا خطوارو کی خیر دی ونحن نتربص بكم امونگا انتظار کو تاستا ان يصيبكم الله چی ابر سیتاستا اللہ تعالی بغذاب یولو غذاب من غندید جانب پلنا او بی ایدینا یا پلاسون زمونگا یعنی یا با خدای پا خپل عذاب در کی یا با مون لقوت را کی ہون تبوش ہوا ہی دا منافقان دروس اقوی لامون لے جارت نیرا کرے کہ تاسو کلمہ ویش لا الہ الا اللہ محمد ردی وجہ اللہ تعالی من کو ویش نیرا دیت سمو آئی وجہ با خدای کلمہ وی خو صلی اللہ تعالی خو استاد کفر نہ خبر دے نو یا خو خدای په خپل عذاب در کی او یا بیا موږ ته اجازه یې په خپل وای برمنډه کوي ته فتربصوا انتظار کوي انا ما کوم متربصون موږ تا سره انتظار کوم کی او چې دا دوم سخت خبر الله تعالی دې منافقان متعلق کړو منافقان متعلق نو دې کې څه کسان رال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یې موږ چنده ورته ڈونیشن ورته اس دا ڈونیشن زلو دے اخلاص ہونا ورکی پنو زلوی ورکی صرف پر ریکارڈ صفا کولا دا پارا صرف پر چرکٹ صفا شی نا اللہ تعالیٰ ورکی نا قل دویتا او آیا انفقو کتاس ڈونیشن ورکوی توغن پرزا او کرحن یا پا بجر لن یتقبل منکو ہرگز بتاس دانشی قبلولی زکا اللہ تعالیٰ پیسے گواری تو خدا تا گواری اللہ پیسے نگواری اللہ سے گواری اللہ تا گواڑی چی ترا اولان دے نو تر اس تو زور کیے مونگا پیسے را کیے نو کپا خبر ہم دا پیسے ور کے دفعے نہ قبلے لن یتقبل منکم ہرگز بشی قبلو رستا سنا انکم کنتم تاکر سرطا سے قوما فاسقین یو فاسقون وما مناهم انو منا کردویلا ان تقبل منهم چی قبل کشی دوینا نفقاتهم خیراتون دوی حصے بل عدم قبول لپارا بل حصے پلا رکھے ہنڈرس نو مگر صرف یہ خبر ہے الا انہم مگر دا چی دوی کفرو باللہ کفر کرد اللہ تعالی بانے و برسول پرسول اللہ تعالی بانے چی دی دزرو دے اخلاص نا پا خدای عقیدہ ساتی نا پا پیغمبر عقیدہ ساتی نا کستا دزرو عقیدہ نی نا خدای پا پیسو مانے سن گئی دا دے پیسو قبول خود طلب دے طلبے چستا عقیدہ سبر صالح حالا ہے صحیح نو چې سمرا ستا په عقیده کې اخلاص وي په دومره انداز به الله ستا صدقه قبلای صحیح اوس دا خبره چې دای منځونو له قرازی الله تعالی او یعرب اغه ما ته پته ولا یاتون الصلاه ان راز دې مزد الا وهم قصالا مگر دا سے دران دران را روانې ته وایي مرګ له بولې لیکن موز لم رازی خدای وکی تاسی دران دران را روائی تو بھائی کی نمبر لے بھولی وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ اَنَرَازِ دُوِ مَانْسَلَا إِلَّا وَهُمْ قُسَالَا مَگر دوی دران درانی وَلَا يُنْفِقُونَ اَدُونَيشِن نَوَرْكَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ مَگر پَنُزْلَ بَانْدِ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ مَانَا پَنُزْلَ بَانْدِ ظاہری رکھت زان لا خوچی بارو دی دا سلی اصل اصل دریا کے پیسے مرد ہو لی فشیلی اصل دریا برد کر لی دا سلی دریا برد اس دا خبرہ چه دا منافقان دلوی مالا و دلوی اولادنو مالکان دی اللہ تعالیٰ وی then what you have to do with مسلمان آن کرو وَلَا تُعْجِبْكَ او تعجب کی روانا چاہتا لا اموال دوئی نا اولاد دوئی انما خبر دارا یرید اللہ واری اللہ تعالیٰ لیغذبهم چی عذاب ورک دوئی لا بحاف دی مال و اولاد بانے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا چی دار دوئی دا پارا عذاب دے دا مال اولاد دوئی دا پارا سرے عذاب دے وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ أَدِيدَ پَارَا شِرَاوُزِ رُوحُنَا دُوِي پَوَقْدَ مَرْكِ وَهُمْ كَافِرُونَ پَدِيَارَتْ كِفِدُوِي كَافِرَانِ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ قُسَ اللَّهَ تَعَلَى وَيْشِدُوِي بَفِغَمْبَرْ رَزِلْكَ تَبَ قَسَمُونَ كَيْ وَيَحْلِفُونَ عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ نوی ماتا چھو خبر ہو کی چھا خبر ہے نظر ما یقین اچھ دا سڑے رشتیا ہوئے تو کبھی عمر سے خبر دروک نہیں ہے جاوتا خبر کرو دا رشتیا ہوئے تو اچھ لے دا دا محفل کی ناتیو دا خبر پا دویم زلو کی نظر ما شک پیدا شی چھ دا سڑے چھا دروک کو نوئے سکتا دا خبر ریپیٹ ہو دکرا او بھی کہ قسم ور سرو کی زما یقین دا دے دروک ہوئے زکی چاہ دا مطالبہ کرے چھا قسم ہوتا دا دے قسم دے دا پارا کئی چھر دا پخپلوں پا دے خبر مالی یقین نشتر دے وجہ قسم کئی ورتا اللہ تعالیٰ پیغمبر تو ہی نہیں بتاتا قسموں نے کئی سیف اللہ خان ننسخ وجہ خبر قرآن کئی تو دی پوائنٹ ويحلفون بالله قسمنا بقيد الله تعالى باني انهم لمنكم شكل تو واپس راشي د تبوکنا نو دیو بیتا ته بیا وزل برازی خپل پرکار بیا سفر کوي ويحلفون بالله قسمنا بقيد الله تعالى باني انهم لمنكم چدو یقینا استاسو ملګری دي وما هم منكم الله تعالى وي دی بالکل استاسو ملګری دي دا دروغ وي وما هم منكم انرد تاسو ملګری ولكن نو لیکن دوی قوم یو داسې قوم دی یا پرکونا چې دوی د زراو د جبې میاس کې فرق ساتي سکه یا پرکون معنا د زراو د جبې میاس کې فرق ساتي په زړه دی بالکل تاسو ملګری نه دی تر په خپل تاسو ملګری دی په خپل یو دا په خپل باندې بل لو یجدون ملجأً کچر دیمون دیو جائے پنا او مغارات یا سرنگ تا سرنگ وای تنل لو یجدون ملجأً کدوی تا ملاوی دیس شلٹر او مغارات یا یو سرنگ او تنل او مدخلن یا بل زائد داخلی چتا سنے زان پکی بچ کر رہے چتا سنے او استاس ور سرا مخ مخ ملاوی دل لکھ خوز دیو مدینہ کی اسی کی نکم دیو کچھ کی خام خواب اکبر رکار دیو سفا کئی او سفا کئی بے قسمونو باندے که دوی ته یو سرنګ معلوم وي چې هغې ته نه نوتی وي تا سره بیا چېرته نه میلاوېدې شیلټر ورته معلوم وي چې هغې ته تلې بیا تا سره چېرته مخ مخ نه میلاوې د الله تعالی بیا بېرته کله نه بېرته عذر پېښ کړی او نه بېرته قسم کړی او تاره مخې له نه لولو الیه دوی به دوی به ورغلې وهغې ته وهم یجمعونا دوی به منډې والې هغې ته جماع جماع دېته وایي دېخوا وګوره جماع الخیر جماع الخیر دېته وایي تاسو قیزا نو دا قیزا بازی اس دا سی دا قیزا کچھ سرے دے قیزا بانے اس را ٹنگئی نو زکیش دا وشکے کنگی جو اس را دا سی صحیح اس بازی اس اگر دوم را اسپورٹ ہوئی چی اگر دا قیزا نا دا کا خودو نیسی صحیح نو کتی دا سوے ہوں نو اگر اگر وقتی تر ازینا لیا دا پا خبر طبیعت روانے دے تو وی جبا خور خیل دیا گرا ٹنگئی دے نیسی منگو وہ قیزے ہونی ولا منگا سو یعنی تو خوالے جدے پدی رائٹ سائیڈ بار راکٹ کی خودے نا راکٹ کی بولے اگر خیزانی ولی پوکا شو بانے نو دیتا وی جماع اسی پوکا شو بانے کل از خیزانی جی بس دے بیا پو مخص دلی دے بیا سکے دے بیا آوٹ اف کنٹرولی نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دیتا چرت سرنگ معلوم ہے دے بیا لکا دا اخ خیزق مکنی ولی اکمند بورتا لگے دا بیا دنشو دا چی بولے خبر دیں کرا اس پیغمبر علیہ السلام کی واپس را گئے نو بلا دیر مالیم زان سر روڑو دا غنیمت صحیح ناغے تقسیمو سیکو تقسیم نیو منافق پیغمبر علیہ السلام تا آواز ورکو وی اعدل یا محمد انصافک او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتدا سوکا وی سکلت کو امک من یعدل اذ لم اعدل ستا مور دے پتا ڈیرو جاڑی یعنی خدای ستا بے خوبا سی تے کہ مور کرے جاڑی کو زبانے چی مر شی ویسا کلت کا امو کا مور دے پتا بور شی اب پتا لے دیر اجاڑی کہ زی انصاف نکم دنیا کے بلتا سزو دیجے با انصاف زو خدای را لگل سر پا رہے انصاف دوبارا منافقان پر خبیص خلق دے ومنهم من یلمزکا باکی زمان شیخ سے پوئی دا سی زمان شیخ سے پوئی پیغمبر دیر بے مقام مالکو دیر بے برداشت پر گئے لیکن ماتے جیسے ہیں ورسا پر ومنهم من یلمزکا اباظیر دین آغدی یلمزکا چه دی پیغور در گئی تا تا پیغور تا سم پیغور آگر من یلمزکا سکر تانوی تانوی چه دی تانا در گئی تا تا فی صدقات پدی تقسیم دغنائی مود صدقاتو کے فاین او تو منا کدوی تور کریشر دی غنیمتون رزون خوشا دشی وَإِلَّمْ يُوْتَوْ مِنَاكَ وَرْتَوَرْنَكْ لِشِرِ صَدَقَاتُ وَغَنِيمَتُنُنَا اِزَّاهُمْ يَسْقَتُنُنَا نُيَقِينًا دُوِ پَغَزَتْ كِيگِ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَزُوكَ شَرِدِ خُشَالَ شَوِئِ مَا پَعَاشِ آتَاهُمُ اللَّهُ چِوَرْ قَرِدُوِ تَا اللَّهَ تَعَلَىٰ وَرَسُولِ دَا اللَّهُ وَقَالُوا عَدْوِ بِلِوِ چِ حَسْبُنَ اللَّهُ كَافِدِ مُمْدِ پَارَ اللَّهَ تَعَلَىٰ سَيُعْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ يَقِينًا مُمْتَوَرَىٰ كَيْ اللَّهَ تَعَلَىٰ دَمِ رَبَانَ اِقْبَلِنَا وَرَسُولُ دَا اللَّهَ تَعَلَىٰ بَلَىٰ كَيْ دَمِ رَبَانَ اِقْبَلِنَا اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ تَعْقِقْ سَرَمُنْگَا اللَّهَ تعالیٰ طرف ترغبت کے ان کی بس پہی دے پیغمبر چسنگ آگا تقسیم کئی حقی بانے من خوش آلی چسنگ آگا تقسیم کئی he knows his job very well he knows his job very well اگر تا پتہ چیچارا سم رشی ورکون پتار بھی او دا دا پیغمبر discretionary power دے دا سچے دے دا پیغمبر discretionary power دے پا discretion بانے گا کلا چاہتا سیوا ہم ورکی تو آخلا سکاہ تا پتہ جیسا کلا خان ضرورت دے دا بانے بچی زیاد دی دا بانے سری بچی زیاد دی انکہ ایک پر شیر ورطا ورکوم دے پچی سخیر نہیں شکو لے نوانتا بے کلا سور کر ایک سوا بے ورکن دار اگر discretionary power دے اس چونکہ دا صدقات ذکر ہو شو دا تقسیم دا غنیمتون صدقات ہو صحیح نو اللہ تعالیٰ وی ہاں سنور صدقات دیا گئی کہ دا طول و خلقو ایسا نا دا آغا سپیسیفکلی دا سپیسیفک خلقو دا پارنی چی غیتا وی صدقات واجبہ سوئی ورطا صدقات واجبہ من جملہ دا آغی سخا نمبر اول زکاة دے نمبر دین صدقات الفطر دے دا دوارا اختر پر از کم سرسایا مگنو ہے تا سرسایا ہوئے سرسایا صحیح یا نظر دے نظر پیج نہیں چی سڑے منشت ہوگی یعنی دا وای چې کله دا کار وشو نو زه به دومره پیسې خیرات کوم نو دا یو پلیټ دی چې الله تعالی ته نو کمپلیټ دی کړل هغه واجب دی بیا چې کمپلیټ دی کړل اسه کو صدقه ور کول تر لپاره خیرات کول تر لپاره مستحب دی څه دی خو کمپلیټ دی ورکه الله بیا واجب دی پلیټ دی اصل دا واجب دی یعنی په مسجد کې چې کمپلیټ اعلان وکړ دا بیا اصل دا واجب دی اسه کو ډونیشن کې ورکه نو مستحب دی خو چې کله پلیټ دی وکړه بیا واجب دی نو صلی اللہ تعالیٰ وی واجب صدق یو نفلی صدقہ دا نو نفلی صدقہ دا چالا ورکولوشی مالدار لا غریب لا خپل لا پردی لا مسلمان لا کافر لا انسان لا حیوان لا صحیح شو یعنی جام صدقہ دا مستحب چی مثلا مرغان دی الوطن کی مرغان اتا دا پتر چیر پتر زنگل کے غبارانون نشی اسی شیر خوراک نشتا نو تکر کلا صدانے راوڑی یا سو خوراک راڑی پا زنگل کی وہ غردیوی پاشی نو جام صدقہ دا صحیح شو خدا سے نہیں کولے چې زکات په پیسو باندې داري واخلې واغا ته پاشي صحیح شو خبر مې کړه انما خبر دادا الصدقات چې صدقات دي واجب صدقات للفقراء فقراء د پارا سمات کال دی آیت کی تفصیل جات بل وقت به وصول زمانه صاحب علی دا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہم ربنا الحمد لله القرآن جمل لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه وجہ اللہ وصلاة اللہ وتعالى علیہ وعلى النهار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء خبر دادا صدقات فقیران پارا والمساکین مسکینان پارا والعاملین علیہ او آکسان چا ملک ان کے صدقات بانے والمؤلفت قلوبوں او آکسان چرا جوڑ کرے شوی دی او تڑلے شوی دی زرون ددوئی وفر رقابے اد آچا د پارا چی بند کی دی والغاربین اد مقروضان د پارا وفی سبیل اللہ اپلاو دا اللہ کی وابن سبیل اد لار د زامن یعنی مسافر د پارا فریضتم من اللہ دا فرسو دیو فریض دا جانب دا اللہ نا واللہ اللہ تعالی غلیم علم والد حکیم حکمت والد نو اول مسئلہ چی صدقہ لفظ دا خیرات ته چې د الله د رضا لپاره کی ورکو سره مدا تعالی ته قلبونه نه لایسته صدقه دا کیږي د الله د رضا لپاره او د دې دوه نوع وي یو نفلی صدقه یو لازمه صدقه لازم په معنا د واجب یا په معنا د فرض هر چی نفلی صدقه ده نو دا د الله په مخلوق کې پچا هم کی په حیوان باندې په زناور باندې په ونه باندې په بوټي باندې یو بوټي خدمت کول ان لارې غاړه ته یو بوټي ده خلک د سوري لاندې کینه خو خراب شوی دی هغه ته صدوایی په کار ده سو بکټیریا وایرس په لګیدل ده صحیح تر صدقه په نیت باندې دا غي بوټي علاج وکړه صحیح سل ډالر دی په لګیدل وسر ډالر دا صدقه ده تاسو څنګه دا الله مخلوق ته دا هغه ژوند مخصوص دا هغه او صرف صدقه نه بلکې جاری ده ذکر دغه ونه لاندې چې څوک یې صحیح ته کینی ته تباجر ملای دی نو نفلی صدقه د خدای مخلوق کې پچام کیږي په حیوان باندې په ونه باندې په بوټي باندې په پرنده باندې په مسلمان باندې په کافر باندې په غریب باندې په مالدار باندې نو نفلی صدقه د فرما ده نفلی صدقه کته کې نو شیخ سالم ورکول شي ګرځي دا ملیونیر دی خو دلې ورکوي شي جایز ده او هر کې لازمه صدقه ده دولته دویم قسم لازمه صدقه لکه زکات یا نذر یا صدقه الفطر دا لازمه صدقه دي نو دا به ورکیږي دغه کسانو ته چې دی آیت کې کم ذکر دي نو دغه صدقاتونه لازمه صدقه مراد دي ادا لازمه صدقه دا تصور مونږ کم باندې وابسته ذکر آیت په اخر کې راځي فریضه من الله چې دا فرض در جانب د الله نه معنا دار چې صدقاتونه نفلی صدقات نه دي مراد بلکې کم ته مراد دي فرض او واجب صدقات ته مراد دي چې کم لازم دي چې کم لازم دي دا یو مسله دویم مسله مسله د زکات هر چه زکات دی دا د اسلام د پنځو ارکانو څخه یو رکن دی که چاته انکار وکړو ایمان ختمی کی کافر کیږي زکات د فرضیت نه چا انکار وکړو ایمان ختمی کی کافر کیږي یعنی عقیدتاً چه چاته انکار وکړو عملاً که څوک زکات ادایږي نه کوي یعنی عقیده خو ده چې زکات فرض دی خور کوي نه نو عملاً چه څوک د زکات ادایږي نه کوي پیغمبر علیه السلام فرمای منځونه هم نه قبلیږي چې زکات نه ادا کوي نو کوم منځونه چې کړي هغه هم ژوند دي ځمکې اسمان مېس کې خپل قبلی نه من لم يؤد زکات فلا صلاه له حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای څوک چې زکات نه ادا کوي د مزمز نه دی یعنی قبلیږي دا دویمه مسله دریمه مسله زکات په چا فرض دی ورکیږي بچا ته نو دا فرض دی په غنی مسلمان ورکیږي په فقیر مسلمان ته تؤخذ من اغنیائهم و ترد الى فقرائهم پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغسطے بشی دا مالدارونا ورکول بشی فقراؤتا سلورا و مسئلہ دا زکاة دا پارا سبب سدے او شرط سدے وشی میند یو تو سبب ہوئی بلدہ شرط ہوئی ہر چی سبب دے نو چی یو سڑے دا کال پا اول کے او دا کال پا آخر کے پا تسلسل سرا صاحب نصاب وی چی دا کال دا اول نوالے تر آخر پوری صاحب نصاب پاتی وی نو دائے سبب دے د نصاب کېدلې سبب دی او شرط د ادایګۍ ادا دی چې په دې صاحب نصاب کې دوه باندې کال تیر شوی وي صاحب نصاب کې دوه باندې کال تیر شوی وي یعنې کته نن صاحب نصاب شي نو شپږ میاشتې پس دا باندې زکات نه لازمي اگر چې صاحب نصاب په سبب د زکات دی خو ته نن د نصاب مالک شي موږ تاسو څو شپه زکات ورکړه نه دا کوئی سبب دی خو دې لپاره یو دویم شی شرط نه هغه شرط دا چې په دې صاحب نصاب کې دوه باندې تیر شي یو کال تیر شي بلا مسئلہ پنځمه مسئلہ چې نصاب او نه پنځمه مسئلہ چې زکات په څو قسمه مالونو باندې لازم دی نمبر اول گولڈ سزر نمبر دویم سلور سپینزر نمبر دریم د دې بدل نمبر دریم د دې بدل د ډالر چې کمشي کی دي د دې نفسي مال نه دی اوس کنه امریکن گورنمنت وی ادارو مونږ کینسل کړو نو دې کاغذ څه ویل دي څه ویل دي دا څه دا غنن کوم سل ډالر چې دی ورته سمړيږي که بیا ولا په 15 ډالر ورکې مې دینه اخلي اخلې ته بیا سل ډالر دا بل په 15 ډالر واخلې ته هر وخت کې سړی ور کې واچو صحیح نه دا بدل دی دا په نفسي مال نه دی صحیح دی ته وای اموال مصطلحه صحیح ورته اموال مصطلحه یعنی دا په اصطلاح باندې مال ګرځېدل فطرتا دا مال نه دی دا په څه مال ګرځېدل په اصطلاح سیګنیچر په شویل صحیح شو سلورم ګډیو بزی گڑی رما رما ور سره برکت کیولی کچ اغه رما چې د کال اکثر یې سپ دوی باندې پسرن کیږي پس تیریږي سره دو باندې یعنی دوی د کال اکثر یې سپ باندې ژوند تیری پسره دو باندې زکه دا ته په کور کې تړلې ساتي دو زره امید سره او تور ته پخپل غیا راوړي ورته وره شي پخپل ګین راړي ورته وره شي دی باندې زکات نشته پینځم واګانی هغه کې هم دا شرط دی چې د کال اکثر یې پس تیریږي پسره دو بل وخان وشان بیا به کې دا شرط دی چې د کال اکثر یې پسره تیریږي او بل انوینټریز تجارت د پاره کوم انوینټری چې لري لکه شیرشاه ګاډي او زما ګاډي یا زمون ګاډي هغه باندې زکات نشته ځکه زما دی یو لوز د پاره دی ها د استعمال لپاره دی هر چیرې شیرشاه ګاډي دی په دې باندې زکات ده نما بل زوش مالم ما بل زوش مال لا ټول ګاډي تا باندې دو ګاډي زکات راځي در باندې صحیح ده باید چې دو ګاډي موته زکات کې راولې نو کال وای نه دی پته نه کال وای باندې وشل کال تیر شو دا کې ټیرون نه پته لګي نه انوینټری اوس هر چې دا سروي دي لکه او خان دا غې د پاره ابتدایي نصاب د پنځو خان کې دی نو پنځو خانو کې یو چیلې چیلې په نه پسو یو پسو لازمي دي په پنځو خانو کې زده خان خبره کوم په پنځو خانو کې یو پسو لازمي دي په شلویشتو پسانو کې یا په ګډو کې یو پسو لازمي دي او په دیرشو غواګانو کې یو دوه کلنې جیلکه سخندر کې یا سخندر کې هر څه یو دیرشو غواګانو کې یو دوه کلنې څه شي سخندر کې دا خو دوی مسله خو صحیح ده بیا نشته دا څه دی به دې دې ته مله دې دې به یو کم دې ساتي ها پر ځانه دې لا دې دې کې واګه دې به یو کم دې ساتي دې شر ته فشل کار کم دې کوي ها او دا وګور دې دا شي کاز د سیلینګ وکړه وهم لا غو ما غنه دې کړه هر چې سره زر او سپین زر دي د سرو زر نه صاحب په زمانه د پیغمبر کې صلی الله علیه وسلم ونی می تولې یا درې اونسه ونی می تولې دا درې اونسه او داسې بسې هر چې سپین زر دي دا د 25 نیمه تولې یا 21 اونسه هر چې نقد پیسې دي نو چون کې د پیغمبر علیه السلام زمانه کې د خلفای راشدین زمانه کې د بنی امیه زمانه کې د بنو عباس زمانه کې په ټول اسلامي خلافت دور دی په دې ټول ادوارو کې د نغدو پیسو دولیکا یا د انوینټریز دا غي ایویلیویشن بکیدو په سپینو زرو باندې ایویلیویشن په سماره کېدو په سپینو زرو باندې نو چې پیسې به برابر وي د قیمت د 25 نیمه تولو سپینو زرو نو چې دا به حساب وي پیسې به سره برابر شي سپین زرو نو چې دا به حساب وي خو بعضې فقها وایي چې اوس ټو کې سپین زر دا متداول نه دي سپین زر اوس لري نه اوس بلکې چاته یو ریټ نه معلوم نو دا غي موقف دا دی چې په ونی مو تولو سرو زرو باندې به ایویلیویشن کیږي زرو باندې سرو زرو باندې خو مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا دی چې حکمت د زکات څه شي حکمت د زکات مالدار ته فائدہ ورکول نه دی بلکې غریب ته فائدہ ورکول دی نو دې ته وګوره چې کم قیمت د کم شي نو کم قیمت یقینا د سپینو زرو کم قیمت ده د 25 نیمه تولو سپینو زرو قیمت د 1 نیمه تولو سرو زرو نه یقینا کم ده صحیح شو لہذا هغه فرمایي چې ایویلیویشن په سپینو زرو باندې کیږي څه باندې کیږي په سپینو زرو هر چی انوینټریز دي د انوینټریز بوم ایویلیویټ کیږي په سپینو زرو باندې هغه قیمت خرید اکچوال قیمت خرید نه هغه قیمت خرید چې اوس په بازار کې کم ده لکه مثلا دا تسبیح دي دا انوینټری زماره تسبو دکان دي ما خو دا په 500 روپے راستې او په لاسه خرڅوم ته 500 روپے راستې په لاسه خرڅوم خو اوس نن سبا په بازار کې چې زه په حیثیت د دکاندار دا اصلا 100 روپے مې لګي 100 روپے مې لګي نو ردی ایویلیویشن په 100 روپے باندې کیږي په 500 باندې کیږي چې ما 500 راستې تا خو چې کراوت ته کار وشو صحیح شو او په دې باندې کیږي چې بازار کې اوس پرچون باندې تر پرچون وای ورته چې پرچون دا اوس 500 روپے باندې خرڅیږي نه زکات پاره نه زکات په دین ادي چې په توک ته کله دکان دراړي نو اوس موجوده نه کې تاسو په دکان کې پسو میلای شي صحیح شو که تاسو څه تاسو پیغمبر ته تاسو پیغمبر ته او چې نن تاسو په سو پریوځي هر چې په دغه بزنس کې د استعمال یوټنسلز او اپراتس دي آلات لکه سکیل او کمپیوټر او رجستر او فلان فلان ای باندې فکر نشته اخو اوزار دي اسی شي اوزار دي حرفت اوزار دي د کسب اوزار دي استاد باغیرات کې څومره سامان چې پروت نو پای کې برمدار سو پیسې کې زرو ډالر ده هم پای باندې زکات نشته کما ارادر سره پرتا کار دو زرو ډالر ده هم په دې او سلاري پټول پیسو دا شي نو اخلي ښه په دې پیسې خو دا دومره اسانه اسانه مسلې چې ته کوم نو کله کله تم سره خیر کار کو کنه یو گاډی را روانه وای دا زکات کړی صحیح او زکات دا بکره لازمی مال خو تاسو را لاس کشتا خو ستا باندې قرضه ده خو قرضې دوه قسمې دي یو مؤجلې یو مؤجلې مؤجلې خو په امریکا کې هیڅوک داسې نه دی بیکر دی ستا داسې بیکر دی خو گاډی هم په قرضه غوښته دی کور هم په قرضه غوښته دی بزنس هم په قرضه غوښته دی نه مؤجلې کروې چې کوم ډیو دی چې نن به ورکې صحیح شو دا خو یو سلسله ادایګي روانه دا خو دا د کرنسي ورکې او دا دا لکه کور رنټ ورکې لہذا دغت نه ماینس کیږي اوس ما چې تعالی کوم قرض ورکړی جنو در باندې ډیو د شمال والا کې نو ستا په لاس کې لږ ور ډالر کې خو دوه در باندې زمان دې دوه در باندې لټ صحیح او ستا په لاس کې لږ ور ډالر کې خو دما در باندې هم نه نیم ور ډالر دي چې غنن ډیو شي ویلي نو بس دې معنا چې په دغه لږ ور ډالر کې تابانه زکات نشته کا او قرض باندې ځي ختمي دي ته دې ولیکل کنه چې په ډیو قرض چې قرض در باندې ډیو اوس دا زکات به ورکیږي چاته نو دا اته انواع مخلوق دې په دې آیت کې ذکر دي سو کیس مقاله اته قسمه او په دې اته واړو قسمونو کې کامن او مشترک شی چې لږ ضرورت دی څه شی دی ضرورت دی چې دا حاجتمن دی دا څوک دی دا حاجتمن دی اوس په دې زکات ورکول کې تملیک شرط دی دا لفظ تملیک لري کا تملیک شرط دی تملیک معنا چې دا سړی به د شی مالک ګرځي سبکه دا فرد او انډیویډوال دا به شی مالک ګرځي دا ټول کې فرد او انډیویډوال مسلمان دا به د شی مالک ګرځي لہذا زکات ادارو ته نور کیږي اداره صرف تا وکالت کول شي اداره څه کول شي تا وکالت کول شي تا په وکالت باندې زکات تقسیم کیږي دا کوم له څو زکات راکې چې مسجد کې مونږ لګو مونږ دا غوښ وکیلان مونږ د مسجد طرف نه دا ویه زکات مستحقین ته ورکو خبر ده کړه یا دې مدرسو ته مونږ زکات وکړو مدرسو کې نه لګي هغه د مدرسې معتمم او ناظم یا د مدرسې انتظامیه د دغه زکات ورکوونکو په وکالت باندې غ طالبانو باندې خرڅي طالبان له ورکو څنګه ورته طالبان له ورکه کیس ورکه ایجاد واپس کړي ځکه تملیک په شرط دی چې پیغمبر لفظ ولې تو خذو من اغنیائهم د مالدار نه باغسته شي او ترد اله فقراهم فقیران ته ورکول شي فقیران ته او لفظ ترد وي چې ریټن کولې شي پاک فقرا وتا نو ریټن خو دې ته وایي چې شي غته بیا ورته ورکه ریټن نو یو په دې والا پیغمبر د رد خبره وکړه چې دا دغه استحقاق دی دا دغه سره د غریبانو حق استعمال کړي د دې وجه لفظ ریټرن دی چې دای حق ته ریټرن حق وته ریټرن کا لہذا را زکات په سو باندې دا څنګه شي کېدې چې شرشه باندې زکات لازم شوی او دوی وایي چې پیسه به حلال کم تاسو باندې به وخرو هغه تملیک شرط دی څه پکې شرط دی تملیک پکې شرط دی بیا دا زکات پر استدارو کې مور پلار او انا او نیکه ته نشور کولې زکات دا وایي چې مدارس ته خپل ده هغه دې مدارس به خدای په غاړه نه ورنه دا خدای مال دی زکات د چا مال دی د خدای مال دی هر چې مور پلار دی استقبل دی مال دی نو د مور پلار ذمہ داری به خدای په مال نه خلاصې صحیح نمبر 2 خپل اولادو او نوسون وسانو ته نشور کولې زکات استقبل دی مال دی او نمبر 3 شزه خاوند ته نشور کولې خاوند دی شزه ته نشور کولې دا خو بیا ده لکه یو جیب نشره واخلې بل کې واچې چې خاوند زکات واسي خدای لور کې د دې مسلمات صد د دې جیب نه راوته دې بل کې ورواچو د دې نه علاوه نور رشتہ دار کاغه فقیران دی رونا وریرونا ویری خویان دی دا وی اولادونه اکاگان دا وی اولادونه ماماگان دا وی اولادونه خالگان دا وی اولادونه عمگان دا وی اولادونه لا مستحقین دی بلکه حضور صلی الله علیه و سلم فرمایل چې کای مستحقی نو باید که زکات نوم به اغه ای تور کې زکه چې فقیر اجنبی باندې دا صدقه یو صدقه ده او فقیر خپل باندې دا صدقه دو صدقه دی دا ټول چې پای نبی فقیر باندې صدقه یو صدقه ده فرشتدار فقیر باندې صدقه دا دو صدقه دي یو کو صدقہ ورکا بل دی رشتہ داری وپالا نو دبل ثواب درته ملاویږي. نو مونږ څو قسمه رشتہ دار مستثنا کړل سلام ده ہاں ہاں او درین اگر پکې زما په خیال تاج ورته اته را ده ها دا د عبد الله بن مسعود مدار فقها او مدار نه دا د عبد الله بن مسعود لپاره خصوصي پیغمبر علیه السلام حکم کړل اخر الله خدام الله رب عبد الله بن مسعود غریب سره او په ټول عمر دین کار کوه مولا کړو چې مولا نور هغه ټاک پک نه کول بس ټول عمر دین کار کوه صحیح دی وجه فقيه الامه ورته ویل شي څه ورته ویل شي فقيه الامه دا هغه شو پیغمبر علیه السلام ته راغله چې زما زکات ته لا چاته ورته پیغمبر علیه السلام خپل عبد الله له ورته ته خو بل چاته مور کو چاله ورته عبد الله نه خاون له ورته عبد الله مسعود عبد الله مسعود خپل باندې په ځان خونه لګولې په تخله جوړ کې حضرت تقسیم شروع وکړه خپل نه والته ها نظر دې خلق باندې تقسیم شروع وکړه پیغمبر علیه السلام ورته عبد الله سره وکړه لګي ما ته په مسجد کې روټه ملایوي چې زه پیسو باندې کوم دا خلق کو څنګه شې خلق نو او که مونږ اوس مالدار وي او زکات ته سترګې نیولې چې ګوره که چاره کړه داسې دی که نه بلکې دا چې امریکا کې ډېری نو په کلي کې به د اکا زامن ښه بادشاه نی موټر هم ورته وایي زکات مونږ راکړه وخدای دې خو بس حرام ولې خوري بیا راوړې وکړې دا خو په شرط پکې دی چې فقیران یاله چې مستحقین وي زکات ځکه حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا تحل صدقه لغنی ولا لذی مره قویا د زکات او د صدقې واجب مال نه د غنی ای نه مالدار نه د مالدار لپاره حلال دی نه د تنور سړي لپاره حلال دی. تنور سړي هغه چې کار کوي دی کار کوي یو خدای چې کار نه ملایويږي دا عذر دی صحیح شو یو دار چې د څه بدني عذر دی کولای نشي نو بیا هټی ته بظاهر بدن خط تنور معلومیږي خو د بیماری داسې ده چې کار نشي کولای نو بیا هغه معذور دی خو نه کارم ملایويږي او دیم خط تنور دی نو دیول زکات تلاش نشي دا خو فقرا او حق دی ته پر دې حق ولې وای دا خدای نه کړبل چې په جیب دې ډاکا اچي یاره بل چې په حق باندې ډاکا ورچي انما خبر ادا دا صدقات او لازم صدقې فقراء دا فقیرانو لپاره دي نو فقیر هغه چاته وای دا تورکا چې هیڅ شی ورته نه وي فقیر هغه چاته وای چې هیڅ شی ورته نه وي والمساکین مسکینانو لپاره دي نو مسکین هغه چاته وای چې شی وی ورته نه کړو د ضرورت لپاره پوره کیږي نه شه دې ورته خلک دې د ضرورت لپاره نه پوره بچی ګڼ دي بچی ماشومان بچی د سونو ته کار لري سونو ته باندې عمل ډېر کړی لہذا ورته په کار والعاملین علیها دا د حکومت کارندگان دي د محکمه زکات کارندگان څوک د محکمه زکات کارندگان یغه خلکو نه زکاتونه راغونډي بیا ډیسټریبیوټ هم کوي ډیسټریبیوټ نو دا یې تنخواګانې به چیرته ورکی زکات پیسو نه چیرته ورکی سالری زکات پیسو نه والعاملین علیها کسان چې عمل کوونکې دې دې صدقات وبان یعنی د محکمې کارندگان دي سلورم والمؤلفه قلوبهم اد هغه چا لپاره چې راتړلې شي اسلام سره ځون راوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې یو قبیله غیبا ان ون وی ار دی ادر وډې ته زړه اخلاص نه د دباو د وجه ایبا اسلام قبول کړي سبه وکړه اسلام به قبول نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام بر زکات د مال د قبیلی چیف لسی سور کوله د دې لپاره چې دې په اسلام کې پاخ شي چې اسلام کې شي چې پاخ شي چې و اسلام کې اورا فائدہ مې لپیسې مړ لري موږ سره لګي پیسې مړ لري هغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام ضرورت وی خلکو ته چې د خلکو په اسلام کې پاخ شي ورنه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دوه صحابه لري د تولیف د یو نوم د اقرا ابن حابس د قبیلی چیف اقرا ابن حابس او د بل نوم دی عینا ابن حسن عینا ابن حسن د دوار ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام د زکات پیسې ورلګلې حالکه د قبیلی چیف سو پیغمبر علیه الصلاه والسلام یې لګ دین کې پاخش ته حضور اسلام نه بعد حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره دوی دوار والو په جې مون ته د زکات پیسو باندې سزمه کراکا زکات پیسو باندې کې سره سزمه کراکا کروان دی لپاره حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ را جمع کړ چې هغه نه دستخط واخلي ځکه چې قمیض مکړه نو ابوبکر خو خپل یواز نشو ورکول انډیویډوالي سبا کوي د حکومت د ذمہ دارونو بس اخلي دستخط امضا واخلي نو چې امضا یې غستا او حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور بزن صحابي چې کوم صحابي ته کاغذ کې خود ناغبا صحیح بل راغی حضرت عثمان راغی ودا عین ابن حسن او اقرا ابن حابس ته پیغمبر علیہ السلام زکات کی پیسې ورکولې هغه اوس د ذمہ مطالبه کړی چې موږ له پیسې مرکو موږ له دغه پیسو بدل کې لګم ذکر نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته خطو صحیح دی کړه ته عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ته عمر ته اولاد غم شو منبر هغه ته کې خود لوی جرګې منبر ویجی داسلی ودا عین ابن حسن او قرا ابن حابس ته پیغمبر صلی الله علیه و سلم زکات پیسې ورکولې خو یې چې پیسې مونږ نه ولګي نو مونږ له صداش شي په کار دی بدل کې چغا کنټینیوس نه په مونږ ترا کوي نو ود حکومتیزم کې نه د ځمکې مطالبه کړي نو زکات پیسې به ته کې به رسور کوم هغه مزه کا ورکم حضرت عمر رضی الله عنه کاغذ واغسته نو جیب کې واچو نو ورته چی چی نشته هغه زمانہ ویلا چې موږ مخالفه پیسو ځان سره راټینګ کوو اوس وکړه خو دې کې دی وی کني وی چې سر ور اعلان وکړم په ورته کې عمر جاندار حضرت عمر جاندار پړې ور په بکر ده تاسو نو حیم نه ابن حسن ته او قرا ابن حابس رضی الله عنه ته وی په مثلا خو زما سپیشل ایڈوایزر رات کړه نور شورا مې بران خو دستخط کو خو اهم دستخط خو رجا ده ایڈوایزر ٹو دی رئیس جمهور بچا ہاں اگر تاسو یو لو دین ته بیا غو کر دا تر ناز ده صحیح اگر دا غو خاص ایڈوای خاص ایڈوای دا خو ډیر پاور لري وی زما سپیشل ایڈوای دا سپیشل ایڈوای ٹو دی پرائم منسٹر دا نو شنا زه کو نه سائن کړم نو تی زین صحیح شو اور ته وکړه حضرت عمر دا ته شو ڈراپ کړه حضرت عمر دا نه ڈراپ حضرت زکه عمر دا ته خو طبیعت نه ډیر نرم سره او ډیر وړی سره صحیح ارے دی وجہ ویش خدای دے رحم پا دے عمر کی دے ما سر دے کریما رب دا تو سن خل کو تختو لے چھ تو ہزو چا دا نہیں کو زو ہی جزو کرا جی دا تو جاری زو چھر دے تے شی ور کو پچار دی حضرت عمر وے نہ نہ زو ڈم بین کو ایلی کم دے ور کو پچار دی دا رد دا تا وے دے مور جا گری دے ور کو پچار دی زڑم بے پتہ لگو دے کر کے صحیح کو او سے دا حکومت کھول والمؤلفت قلوبهم او آکسان المؤلفت قلوبهم تداغوی زونات جور دا پارا دا تڑن لپارا زانتا را جمع کولو شی تالیف را جمع کولو تا ہوئی تالیف دا الفت نا لے الفت تو ہوئی تڑن تا دا دے وجہ دا کتاب جس وقت لیکی نسو ہوئی ورسا تصنیف ہم ہوئی یا تالیف ہم ہوئی ورسا وفر رقابے ادا آچا دا پارا فر رقابے نو فر رقاب مانا سلیوز تو لیبریٹ دن فرام سلیوری نو زکاة مال دا دا سلیوری اس ختم ہونے دا پارا ہو کئی زکاة ابتدا کی ماتا تفصیل ویلے چی سلیوری کنسپٹ دا اسلام کنسپٹ نا دے دا اسلام کنسپٹ بٹ دا یونیورسل کنسپٹ ہو دا سشیو یعنی دا سب نو چی دی خطہ کیو آگا خطہ کیو پٹوان دنیا کیو پٹوان دنیا کیو ماتا اس تبیلیو چی دا سلیوری تصورات دو قسم ہو پرون دل اندن نے ٹیلیفون ڈایا پدی بدل لے مولان ہوئے پدی خبر بانے کنفیوز ہو نبی مرتا تقریبا یہ 45 منٹ مرتا پر نرمان لیکچر ہوتا پس لیوری بانے ہوئے اس کنسپٹ لیر شا زکر چی یہ فنکشن ہوئے پاکی غیر مسلم ہوں نہ گئی ہوئے اس لیوری پا والے بانے کوئسچن ہوتا نمون پی پاپڑا کنفیوز ہو وی نم مرتا ہاں کو لیشن مرتا نا کو لیشن صحیح کنام مرتا کو نمون اس دا قرآن سنت کی او کہاں مرتا کو نمون اس دا خبادی اسلام ادر وائی جو آخر کہ اسلام سلیوری انکریج کئی ایسا میں اسلام سلیوری ڈسکریج کئی اسلام سلیوری ڈسکریج کئی خصوصی سیدنا ایڈاپ کئی انڈر ڈاکٹرین آپ نیسے سکی صحیح حرام پڑل اسلام ڈسکریج کئی اور جس ہڑے نبی مری نبی آئے انکریج چیزی دا مردار شیو پر کلی حلاکے گی خدر پار کا دیتا ہوئی ڈاکٹرین آپ نیسے سکی نظریہ ضرورت سوئی ورطا نظریہ ضرورت نبی آمی ورطا کانسپٹ ورکا مائی چاہے اسلام نمک کی فسلیوری او دو غلامہ تصورات دو نمبر اول جنگی قیدیان غلامان جوڑو اٹھو دنیا کی چیز مخالف خلق بے گریفتار کا سبیتی جوڑو غلامان سبیتی غلامان او دیم دا چی پا جبر بے خلق راونی ول پزور او پزور بے چا بانے خرص کر او اگر غلام سن بس خرصی دبن اسے او پلاری او سنے روان ماش نبی ول او بے نیسا ناج آجیباری دے بے دا پدو ذرہ روپایا خلا آجیباری بواقع سن بس دو بے خرصو یا بے خدمت کو پی بل بانے خرصو بزا غریب با غلام اسفار اے ور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اڈاپٹڈ سن چھ دے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پتہ گاں دس غلام کیا غلام نو او جنگی کے دینوں چھ غلام کڑو حضور نوجوان پلا روانو بس دے عرب اور اونی سو پچھا مانی خرص کو اپا خرصے دو خرصے دو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سر اور رسے دو اور خدیجہ جی پیغمبر علیہ السلام سر نکاو کر پل ٹول مال چھ ورطا بخشش کو ندا پکیم غلام پکیم بخشش پیغمبر علیہ السلام مال صدقہ کر غلام آزاد کر مال صدقہ کر غلام صرف آزاد نہیں کر بلکہ متبنا ہے کر اڈاپٹڈ سن کر صحیح لوی صحابی دے واحد صحابی دے قرآن کی نوم ذکر دے دا ابو بکر نوم قرآن کی نشتا دا عمر نوم دیو صحابی ہم قرآن کی نوم نشتا واحد صحابی لے چھو قرآن کی نمدے فلما قضا زید منها وطنا زوجناکہا لکے لے یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائی اندہ سورو لے مقام لے چھر زید نم اللہ تعالیٰ چھر طاقت لے قرآن کی خدا واحد صحابی لے پیغمبر علیہ السلام دے امت واحد کافر دے ابو لہب چھر قرآن کی نم ذکر لے او واحد صحابی دے زید بن حارثہ چھر قرآن کی نم ذکر لے صحیح شو نو ہر چھ دا قسم غلامی وا دا خو اسلام دے ابتدا نہ ختم کر بیمار دا خو ظلم دے دا خو بربریزم دے او بربریت دے دا خو ظلم دے دا سے شیر دا پجبر چی نیسل ہر چھ دا بیم قسم وا نو دا خو یو موچول او باہمی مسئلہ وا چھ دا قومون یو بر سر جنگی ارکت او ما قیدیان سر سکے زب غلامان کوم نو زب تاز سم چھ نو زب خستا و قیدیان چی دیار جمعات امامان جوڑو صحیح شو یا ایدلو کوم تو دماغ قیدیان چی بیا جنگی قیدیان کے غلامان کے حضرت تا قیدیان سر سکم آمن سرن کم ستو کی جوڑی گی سعاقل دن خبر آخل حلق اتا دماغ قیدیان سر سکے غلامان کم انزم ستا قیدیان غلامان کم ندا خو یک طرف راب کی بین اسی ندا سی کانسپ دی دا یک طرف ند راب کی گی لہذا شریعت اسلامی دا کانسپ بنیادی طور اس آتا سیو کرو سیدا با وقت لی دلی راب کی دل بس آخلی وقت باخلی او بل دا یک طرف را کیگی امنا دا خو با همین معایده باید را کیگی چینا زبم ساقیدی نغلام کن اوکی زبم ساقیدی نغلام کن لیادا شریعت دا کانسپ تو ساتا البتا دا غلام آغا حیثیت چی کمو دا اسلام نولان دے اگر ایک توٹلی ختم کرو سرد دے چی نمخو والا دا غلام پری خود یعنی ویلی ورطلا تروسا عبد سو ویلی ورطلا تروسا عبد سو خو حقوقی والا متعین کرو نمبر اول پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی اطعمو مما تاکلون والبسو مما تلبسون ڈوڑے بولا آغا ورکے چی کم تا استا بچی خوری جامع بولا ہم آغا ورکے چی کم تا استا بچی آنگی زکر استا فیملی ممبر دے دے خود عبد خود استا سلے فیملی ممبر دے خاندان ممبر دے نمبر اول نمبر دویم شریعت کے دا خاون سے مداری ندا چی دا خود صدقت الفطر بادا کن دا خاون سے مداری ندا خدا وقبل صدقت الفطر وقبل آدا کن شریعت اسلامی دا مالک ذمہ داری خود دا چه دا عبد صدقۃ الفطر با ادا کئی لکه سنگ چه دا بچو ادا کئی یعنی دے بچ رکے دیو بچی پشان سبق ہے لکه دا اولاد پشان درائمہ مسئلہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے چه چاہے او غلام یا وینز آساد کا دا اللہ دا پر اغتق اللہ رقبتو من النار اللہ تعالیٰ پر دی سڑی بدن آزاد کی دا جہنم دا اورنا سرولی ترغیب اور خلق انکرج کسا تھا آزاد اولو تھا د دغه عبد یاد وینز د آزادولو لپاره شریعت بلا ډېرې لارې پیدا کړې یو لار مختلف کفاره چې شریعت کې لازمي شي لکه سړی له رمضان روژه وخوري بلا عذر روژه وخوري بلا عذر د باندې کفاره لازم شي نو کفاره یې دا ده چې یا به له شپېته روژې نیسي څه به کوي شپېته روژې به نیسي یا بس پیتو مسکینانو ته خوراک ورکړي پیتو مسکینانو ته به دوه هفته خوراک ورکړي او یا به نه غلام یا بن زاده دی دا په یو یا یو سړی له قتل خطا وشو ان انټینشنل مرډر اکسیډنټل مرډر څنګه ته وشو اکسیډنټل مرډر نو سړی په ځای خو بوج وي چې بیا یو انسان دی ارمانه صحیح بل سړی نه په دې ګاډي باندې دا سړی دا د مشک په شان دا شي په دا روډ کې ځغلي لا اسکول اسکول وګورئ دا اسکول کوم سړی نو لګي سړی زما لري اسه تکلیف سړی باندې راشي چرنو دا ولي دا چونګس ته سړی نو لګي هم سړی تبه اځ به انسان لګي درنه ها او مرسي نو زين باندې بوجي اوس د زين نه دا بوج مې کول لپاره شریعت کا فار لازم کړل دا قطع قطع غیر عمدي نا غم دغه سره دوه میاشتې وجي دي یا شپې ته مسکینانو ته ډوډۍ ده یا یو غلام یا وینځه آزادول دي کفاره د زهار دسه شي د زهار چې سړی خپل خدای ته وي اعتماد د پاره داسې لکه زما مور د اسلام نه وړاندې هغوی عقیده دا وه چې دې کلمې سره دا ښځه داسې حرامه شوه لکه د مور په شان فار ایور دائما ابدا حرامه شوه اسلام راغی نه دا دائما ابدا نه حرامېږي خو دا کلمه چې دې ویلې ده دومره ګنده کلمه ده چې دې لپاره به کفاره ورکې څه به ورکې دا تشبیه ډېره غلطه کړې ده سړی کړې دا تشبیه ډېره ګنده تشبیه کړې ده دې ګندګۍ چې راخوې نه راوتې دې لپاره به څه ورکې کفاره به ورکې نو بیا دغه چې دوه میاشتې روژې یا شپې ته مسکینانو ته ډوډۍ یا بیا یو غلام یا وینځه آزادول او څلورم که سړی قسم وکړ او بیا یې قسم مات کړ قسم یې وکړ او بیا قسم مات کو نو یا درې روزي یا لسو مسکینان ته روډه او یا بیا یو غلام یا وینځه آزاد ول اوس دې معنی چې شریعت څه انکار کوي چې غلامان آزاد ویلا ولا پیدا وي بل خبره شریعت اسلامي وې مکاتبه کوي عقد کتابت ورته ځکه مومن بلی کړی شه نو دې له وجه ورته سوې عقد کتابت ریټن کانټراکټ څه شي ریټن کانټراکټ عقد کتابت په دې ته ویل شه چې مولا یعنی مالک د خپل غلام ته یا مينځ ته وې چې کتا ما ته د زور ډالرو ادايي وکړه نو بیا به تاسو آزاد به نو دا به مومن لیکل شه دی وجه ورته سوې شي کتابت لیکل کانټراکټ لہذا کچھ سنگ بدا کانٹریکٹ آئے غلام یا ونز قبول کو صحیح شو نو پر ڈاکومنٹس کی خوب آگا ہے بو تو غلام بو ڈاکومنٹس کی بسو غلام بو خود کار پر حوالہ بانے باغا آزاد دولی کن چی ڈاکومنٹری خوب آگا ہے بو ٹائٹل بے دسو دا عبد خود صورت تصرفات خبر ہے چوا تصرفات ٹول دا آزاد گٹا بیچان لکولا زان لا گٹا بیچان لکولا زکر انسر دارا رب آدھا کی او نہ صرف دا چه اغا بزان لگتا کولا بلکه شریعت مالک تا هم حکمو کو او نور مسلمان کمیونٹی لهم حکمو کو چه خپل زکاتون آغلا ورکه وفر رقاب دیتا ہوئی وفر رقاب دیتا سوئی وفر رقاب چه سوک پر اقبہ کی بھی یعنی چه رچاس رٹن خدره سوشن شوئی لاز کو ازاد سوئی دے خسر اللہ دروسا ان خطر اللہ تعالی ویچه رچاس رٹن خطره زکات دل ورکه جدے زرزان ازاد کی خورا دین کرالا نداخل وفر رقاب خبرو خیو بلشی دا دادای بلدا مدبر وی وطا مدبر سوشی مدبر مالک بخپل غلام تا یاوین زیتا اوی چی انتا غتیق دبور منی تزما دا مرگ نباد با آزادی تزما دا مرگ نباد با آزاد انتا مدبر وی ادبار مانا شا یعنی زمان شا تا بیعتا سی آزاد بی نو دا مدبر چی کلو مالک دا خبر و اکرا دا تولی کور طرف مالک دا خبر بیعوی راکول نشو بل دلاله سیف شو نمبر دویم مالک دغه مدبر خرصول هم نشو مالک دغه مدبر چاته گفت کول هم نشو ځکه یې گفت کول دغه په حق باندې گویا دغه حق ده باندې ځکه چاته گفت کا به یاد ده یې بنا تو استر مرده بعد دغه شریعت پابند دی ولګولې چې نه گفت کول شي دا مالک نه خرصول شي یو کار ور سره کول شي د مرګ مخکې ورته صرف دا زیرا ذات به سبب زمام مرګ ته انتظار کې آزاد شي صرف دغه یو کار کول شي ګور نه ویډرال کولای شي نمبر 1 نه خرڅول شي نه گفت کولای شي صرف یو کار کولای شي چې دا آزاد او دا تولیکا چې څنګه مالک مرشي نو متصلن دا غمر سره دی آزاد شي دا غمر سره متصلن دی آزاد شي او کدا وینځي دا تولیکې جنه وي نه لکه څنګه خوراک او صحاک تقاضا ده بغیر خوراک سره ژوندې پاتې کېږي بغیر صحاک دا فطري تقاضا دي نو دا رنگی دا سیکسوال تعلق یا سیکسوال ریلیشن دا فطری تقاضا ده کنه ده دا خو نیچر ریکوائرمنٹ ده نیچر ڈیمانڈ ده فطری تقاضا ده لہذا آغا جنین تقاضا لری نو شریعت اسلامی ہوئی چی یا خدا چاہتا پا نکاح کا یا سو کا یا چاہتا پا نکاح کا او یا اتزان دا پارا پا حیثیت دا خضی ہو ساتا خدا تا نکاح کو ضرورت نیشتا دا آٹومیٹکلی جستا ملکیت کی دا بستا نکاح کیوں دا جستا ملکیت کی دا نو ستا په نکاح کې انده اتوماتیکلی دی ملکیت سره په نکاح کې اوس په وړاندې نه صورت کې کچاته په نکاح کې ناغه کې اخر ته फायदा نشته سوای د سیکسوال سټیسفیکشن ما بل फायदा ورته دولی ته چې سوای د شهوانی اطمینان ورته بل फायदा نشته نمبر اول نو خو هغه ازادي دي سره یعنی کا سره ازادي کې ومنه نمبر دویم چې بچی سور راړي ابر دې مالک غلامان دي بچی سور پیدا کیږي اگر دې مالک غلامان دي نو غلامانو پیدا کې فائدہ ورتا دی کدا چې د مالک ور سره سیکسوال انټر کورس کوي صحیح نو څه فائدہ ورته شي کاږي یو بچی راوړ تیرون یو بچی کاږي ژوندې پاتې هم نشو بس راوړ عمر شو راوړ عمر شو ناغي ته خدا پیدا وشو چې څنګه مالک مرشي ملکه د مدبر په شان متصلن دا آزاد شي نو دې ته امه ولاده وي څه ورته امه ولاد د بچی مور د مولا د بچی مور د خپل مالک د بچی مور د امه ولاد وي ورته بلکه اسلام په امورات له دومره له مقام ورکړل دي صحیح او غلامان له دومره له مقام ورکړل دي چې په دې علماو کې د سلف علماو کې څومره لوی خلک ویني دا ټول یې غلامان دي غلامان اولاد دي حضرت اکرمه دومره لوی تابعین دي او لوی مفسر دي عبد الله بن عباس شاګرد عبد الله بن عباس شاګرد دي اوازات کړه غلام هم دي څومره لوی عالم دي مونږ ورته اکرمه سره خبر دي کړل صحیح قطعه ده یو بل عالم دي دا غلام دي نو صرف خطا ده حافظ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دا دلی غلام پلارم غلامو مورم ویلدوا صحیح شو حافظ ابن سیرین منگو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دا خبر علی کلی دا صحیح شو اٹھول لولے عبداللہ ابن مبارک سے رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فی الحدیث سے گوارتا صحیح گوارتا امیر المومنین فی الحدیث لکہ سنگا امیر المومنین سیاست کے دا حدیث کے امیر المومنین امیر المومنین فی الحدیث دا غلام جو ایرے لار مبارک او غلام صحیح اور دی بچی دا مبارک سے مولا او مالک اغا تربیتو کو چلے علم حدیث امام پی جوش نکتا ہو لگے دا چی اسلام کو نم پی صرف دا عبد ہی خود ہے خود ٹریٹ کو لے دا عبد پشاننا ٹریٹ کو لے دا بادشاہ پشان صحیح حضرت نافع سے دا امام مالک استاد دے حضرت نافع سے سوکتے دا امام مالک استاد لے محدث دے دا امام مالک کن دے امام استاد دے اور دا حضرت نافع سے دا عبداللہ ابن عمر غلام دے سمرو رو عالم سے رو کر دے فکر لکر بچو بے ٹریٹ کو سنگ بے ٹریٹ کو لکر اخبر بچی پشان دا دی وجہ خود دمر لے مقام ہو رہا تھا حضرت حضیفہ سے دا غیو غلام السالم سنو میں اگر دمر لے عالم ہو چاہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ سنگ زخمی شو مجوسی چی وہ پتنی زبان دے اور تے عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی شو او بیاد شپاو کسانو یو شورا منتخب را چی تاسو با پخپل میں اس کی دا خلیفہ انتخاب کوئی دو دیش پگو نا بسکو یو کس با خلیفہ منتخب کوئی صحیح ناغی ورطو بے وی لو ولیت یا امیر یا رجی کا تاسو پخپل دا چانو مغسطی نا بڑی رخوا کہ پخپلا دا چانو مغسطی ای چاہ تاو پدی کے اعتراض نو مونگ با آغبان تائید کرو مونگ بسکو تائید با میں کرو ناغتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نقو فرمائے ولو کان سالم مولا بی حذیفہ حیل لولیتو علیکن دا ابو حذیفہ غلامو کن سالم سے اغوے کے جوندے وے ما باغی یقیناً تا سبا نے خلیفہ مقرر کرا اس پتہ ہو لگے چلے سالم سے سمر لوی سیاسی سوچ بوجھ اور سمر لوی تربیت والا ابو حذیفہ اور کرا ہوئے اغوے وفات شوئے دے کنیوے اغوے پتا سوڑو کی زیاد اہل حالانکہ غلام ہو لو کان سالم مولا ابی حذیفہ حیل لولیتو علیکم دا ابو حذیفہ غلام سالم کے جوندے وے ما باغی یقیناً خلیفہ جو امیر المومنین میں جوندے صحیح او غد رنگ ہم تورو افریقنے ہو سچے ہو افریقنے ہو وہم غلام او دو سور علی علمیت مالکو حضرت عمر کو نزڑے دا حضرت پر چوبز کی یا زفان حضرت عمر مطمئن کول ہوڑے لیو گران کار دے کہ نہ زنگا حضرت عمر مطمئن کول آسان کار دے اخو دیر سخت گیر سڑے ہو صحیح اگر سالم سے ندور علی مطمئن ہوئے کہ آج من دے وے لولیتو علیکم اگر ماں بھی رمینی مقرر ہو ندیتا وی ام ولد بل ورطا وی عبد ساعی کوشش کون کی عبد سچے کوشش کون کے عبد لیکن او عبدو دزر ڈالرو پل مالک ورتا ہوئے وی نصف کو حرون نی 50% تا آزاد ہے 50% تا آزاد ہے اس 50% دے آزاد ہے 50% غلام دے اس دے بھئی اور اسکار زان لکے بل از مالک لکے دولی کا دابتا دے بھئی اور اسکار زان لکے او بل از مالک لکے او دے حق وری چی مالک نا ڈیمانڈو کی چیزا دا 50% باقی ہم غلام نشم پا دیتے دے ما ایویلویٹ کا مسو کا ایویلیویٹ کا راول اب فوہان خلق نو بس شیر شاہ راولی ہو نثار احمد صحیح نو دی با اوے چی دا غلام پا بازار کی موجودہ کاس بدے چی دے دا 500 ڈالر دے نو 50% دے آزاد دے یعنی 2.5 زرا نو باقی 2.5 زرا با دیتا تا آزاد کی نو دے او بیسی شی آزاد بشی نو بس دس راو معاملہ بیادا مکاتب کے چی زکاتو نو ورکوا چی زر دا 2.5 زرا ڈالر جمع شی چی بس دے عبد تا عبد ساعی ہوئی صحیح ورطا عبد ساعی یا دا عبد ساعی بیم تصور دارے مال تولی کا چی یو غلام رو دو کسان مشترک ہو یو غلام تاسو دوارا یعنی مالکان وی یو غلام و شریک ہو یو رو بیرد خدمت کو بلرز گئے سا خدمت کو اس فرید خان ہوئے یہ زمائی سا تا آزادی زمائی سا تا آزادی اس بگورو دا آغا حالت دا دا عبدالباری چی کاغا مالدار ہوئی فقط اوچی مرگری خطیم وزاد کی احسان و فروک صحیح شو او کاغا ہوئی چی نا زینا آزادوں نو بیا بڑے فرید خان حالت تک گورو ستا بگورو تو فرید خان حالت تک بگورو چی مرگری تا دو دوارا مشترک کوئی باقیدہ پکار تا کانسنٹ پیدا کرے گئے موچور کانسنٹ پیدا کرے گئے تا بغیر کانسنٹ تا خپل نظام الفائیڈ انٹینشن دے تا دی خپل شریک تا نقصان رسول گوارے دی شریک تا سکے نقصان رسول گوارے خطو خر انجینئر سڑے دمیا تیڑے رے پیسے گٹے او کور دیم لا ترو سمون تا کھولنے بردست کور دیم لا ترو ڈوڑا اگر ڈیو دا کڈیو نه دا او کنه غم لاټی نه څنګه څه څه دې دای کې غلې شه نه یری دا څه لالي ته نه دا د حکمت کړه دې نو وینې په دې ټول کلاس کې یو شه څه غلې کړ نو بیا نو صحیح نو شریعت اسلامي د فرید خان نه ډیمانډ کړي چې 50% قیمت اوس د نه ادا کړ 50% قیمت عزت ادا کا ہو کہ آغاز ہے عبد الباری ہم بس نشتا و فرید خان ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے صحیح نبی ادغ عبد ادم رہے دا عبد ساعیر دی کیسے کر دی عبد ساعیر دی کہ بدل سر پدے بقایا نیم قیمت کے باعث سے کمیوں کی وسر در در زکاتوں کی امدادو کی چرے خپل نیم قیمت برابر کی اور عبد الباری تا ادا کی و آزاد شی اور آخری مسئلہ کہ اسلام پہ آزاد اول دمرئی کی دمرا یعنی مین یعنی دمرا ایگر رہے دمرا حریص تے پدے چمرے دینی آزاد دیشی عبد دینی غلامی دینی آزاد دیشی چکہ مولا یعنی مالک اگر بطور مسخرہ اپل غلام تو ہوئے کہ انت حر انت آزادی انت حر انت آزادی دیکھ اس گان اگر پلی نشی غستے چما قواز گپ لگو منگو تابا گپ لگو خمون گپ لگو تکہ شریعت اسلامی اگر سوک مئے او عبد لدل نواری بس خوش ہے استاد اخلینا بہتیار خبر ہوا تھا لکہ طلاق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ثلاث جدہن جد و حدہن جد دریشی نبی داغی قصد قصد و داغی مسخر ام قصد دوارا یو شان عمل کئی الطلاق والعتاق والیمین یو طلاق یو نمری ازاد اول بل قسم کول نو قسم کچا مسخر ام کو قسم از دان لکہ دانا مسخر خبری نبی دانا مسخر خبری نبی طلاق الزن در مسخرو خبر ندی عطاق الزن عطاق من ازاد اول او پا آخر کے بلا خبر داولی کا چی اسلام دام نے انکرج کئی چی جنگی قیدی بخام خا غلام کے بلکہ جنگی قیدی دے پارے اولی کل چی فا اما منن بعد و اما فداء جنگی قیدی سرا یا کو احسانو کا set him free for no cost اس شئی نگواری دوسر گیا اللہ چی ماسکو ساتھ تیز رسی چھرکو رسی وين احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع ثم ابلغه ما منع الله تعالى فرمائے کہ جنگ کے دنا مخالف فوجی اگر دنا سرنڈر چلتا اللہ تعالی فاجر ہو ملوائے ما پروٹیکشن ورکر صحیح حتى يسمع كلام الله خزان سے پتہ سے ماحول کیوں تھا سر دین خبر ہی اوری جس سے کہ دین خبر ہی ڈائریکٹ ہوتے پریشر نہ جائے چلے جاؤ مسلمان سے نہیں بڑکوم دے دس حق نہیں تھا دین کے دیوان سے پریشر نہیں جائے مسلمان سے نہیں بڑوم دے نیم راولے کی نے پریشر چلو جی مسلمان شاہ البتہ پدا سے ماحول کے ہوتا تھا اداس طریقے سے ہینڈل کرو چھ دے پخپلے اپ یعنی میں متاثر چھ چھ دبان ایفیکٹ چھ دیتا تو وہ چھ راستہ دا دین ہو بہنن چھ ما کم خبر اور دا ہو چھتا صحیح اللہ تعالی حتا اسمع کلام اللہ قال اللہ تعالی ویک بیام نشہ کنونس صحیح او تی رہا کول غواڑے اللہ تعالی فرمائے ثم ابلغهما منا بیدا سے مکوا چھ قندار کے پرے مر گیا مسعود بن رسوا اللہ تعالی نے دریا ابو فاطمہ رسے ترغیب رسول ستاج مواریہ کہ اللہ رب نے سو جذباتی پیدا جی مر دیکھی فلاں کے سو کے موشن پیدا جی عرب مر کی شریعت اسلامی سو وچ دیو پروٹیکٹڈ کم دا طرح سے اموتا سرحد دا سرحد امو لے کر اور بس اموتا میں ورسے حتا ابرغه ما امنا ما امن وے سرحد دا چلتے باؤنڈری تو اور سے اور چا باج مگے راشے سنبھال کے صحیح دا ہینڈ اوور کی باقاعدہ جن کی قیام سے کی ہینڈ اوور کی گیو بلتا ہے جب دلتا نا پڑے ورد اخلال کی کمیل دو گئی آخو دائی مرک یا دا دی سلاج اللہ دی رحمہ کی حراد دا خواہ پولیٹیکلی دیر میں دلالت ہونے کار دے اصلا کہ دیکھ یعنی پولیٹیکل ایم بھی کنا چیرے نفرت داخل کو خلاف دیو لکشی چیرے گورا آغا خوزے ہم لکھ لا دا ہے اکلو فلا فلا نوچہ ای پرے خودا نوچہ مونگی ہم لکھو خانو زکی مشتم انو یہ زکی مونگی مشتم نو اس کا فار فری ایسٹ کے نو دا گا یو صورت تے او کفار نو کاسٹ نہ سٹ کے نہیں فری کے نبی اللہ و اما فدا ان بدل واخلا سو کا بدل واخلا مطلب بدل صورتوں نے دی یا دا قیدی بدل کے خپل قیدی را اخلاص کا دا قیدی بدل کے خپل قیدی را اخلاص کا یوا یا دا قیدی بدل کے دا پیسو ڈیمانڈ کا قیدی بدل کے دا پیسو ڈیمانڈ کا یا قیدی کا دا کمفن ماہری دا غنا غفن دکا پیغمبر علیہ السلام غزوہ بدر کی قیدیان سر دغه چلو کو زکه مکی والا خوري تعلیم یافته خلکو خو مدینی والا غریبان ټول بزګران دا ټول غریبان سو دا بزګران زمیداری کوي صاحب کاشکاری کولا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او په پیژنه مکی والا ټول پیغمبر علیہ السلام کزن نو کزن سره پیژنه نه پیژنه کنه اوس موږ پیژنه چې شیخ صاحب سره پیژنې مونږ ته خدای ته پته راځي ته پټای مونږ ته پته راځي صحیح دا پته یې کړی ده کنه ها نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته خپل کزن ټول معلوم چې کم مالدار دی کم غریب دی کم باندې کم فن باندې کوئی کم تعلیم دی ور سره کم ډیگری دی ور سره فلان فلان نو بل دا سره ټول چې ورته ناستو نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیر سمایلینګ فیس باندې ایو کزن ته وی خو مرګریا لزر ډالر ورکه نه راوځي صحیح اوس هغه دم شو چې ما سره نشته څنګه خو پیغمبر کزن دی غیبی جنې تاسو وای تاسو سره نشته خبره دین کړه اوس کني یادې مونږ ډېر وایې کښې نشته مونږ یې منو مسلمانان برس نشتا دا چاہ پوکی پیزار نشتا دا چاہ پسر بانے لنگوٹا نشتا دا چاہ دا کور چھت نشتا چاہ سر سورلی نشتا صحیح زمونگا ریاست تے مملکت تے بیت المال کی پیسہ نشتا صحیح او کفالت تے رٹول امت نتب دور پیسے رکھے نظر تے عباس رضی اللہ تعالیٰ ورطہ دے جرمہ سر ہو نشتا یوں سر نشتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطہ یا سے دمرا گولڈ چھتر جنگ لر روانے دے نو دمرا سیرونا گولڈ تا زما چاچی تا ام الفضل نامه ده رضی اللہ تعالی عنها وی ام الفضل زما چاچی تا تا چاچی وای دتر خدیتا دا کاشه ده من چاچی وای یا کاکی وای یا منگا اکاتا اکاتا کاکا وای تا سو اکا وای منگا کاکا وای نو خدیتا والا کاکی وای نم مامی خود ماما خدیتا وای اخو منگا او وای نم منگا کاکا و کاکی وای ماما و مامی وای نوی چه دا کاکی تا دمرا سیر گوڑ ورکلی بی اخو لوی پند دی او ورته وی چې دا محفوظ وساته که زه واپس رانم راته به راکې او که زه واپس رانم زما زامنو به تقسیم کړي بیا صحیح حضرت عباس رضی الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ومن اخبرک یا محمد صلی الله علیه وسلم وی دا ته چا وې چې ما سره ورکړي دي کاکیلا دور سره درمه ورکړي دي وی الله مته ته هم معلومه دي دور سره دي حضرت عباس وړي مالدار سره کړلې دې بنکرو څه شه اخو دې بنکر سره او د عربو مشهور بنکرو صحیح ټول دنیا په قرض کې ولکه مونږ چې دلته مارګیج کې راځو ټول دنیا له هغه مارګیج کې راځو نو ورته یا دور سره د چي وېتا د چا وې چې دور دی او ما ور کړی یم ما خو به په کور کې تنهایی ور کړی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ځکه حضور خدای پیغمبر دې نه وېتا چې اوس نا کول جبرئیل ما سره ناس ته دې جبرئیل ما سره ناس ته دې ویني هغه ته وې چې د دوبر سره ور کړی چې راوته په تنهایی کې خپل خدای خپل زامن نه وړ په ور کړی او ورته یې سنبال کا نور ته کا بس داسې بکین یې خجی بس در کوم یو دا طریقہ دا چې رهای صحیح شو پر جنگی ته دې مړول د شریعت کې نشته جنگی ته دې مړول شریعت اسلامي کې نشته ها د جنگی مجرم مړول پکې شته یو د پریزنر اپوار یو د وار کریمینل د دوه کې فرق دی په جنگ کې جسو کولډ بلډډ مرډر کې غو وار کریمینل وي کولډ بلډ مرډر شو مرډر شو کی یعنی مثلا څوک مسلمان سرندر شه صحیح او سرندر شه او دغه سره ټن تبو ته ولته ورته کلاس کو پونیسو صحیح شو دا وار کرائم دی دا څه شل نو دا سره چې دا حرکت کړه دی کده به حیثیت د وار پریزنر مسلمانانو لاس ته راشي دیو دیو جرش ځکه دا پریزنر په وار نه دی دا خسر دی وار کریمینل دی دا ته وایي جنگي مجرم نو نور تفصیلات به بیا الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين الامر من حمل في القران زين الذي كان القران ما نسينا وعلمنا منهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آية نمبر سبيتو إنما الصدقات للفقراء خبر دادا واجب ولازم صدقة دي للفقراء فقيران دپارا والمساكين مسكينان دپارا والغاملين عليها او امپلائیز د دغه ډیپارټمنټ غاملین معنا امپلائیز والمؤلفة قلوبهم او آکسان چزلونه را جوړ کړی شي دي المؤلفة قلوب چزلونه را تړل شي دي والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب او آجان پارا چسٹ نخط دے چسٹ نے نشتی دی لا لفظی معنی دی والغاربین او آکسان چی انڈر ڈیک دی غارب مانا چی رتاوان دلان دی رتاوان دلان دی مانا مقروضین دی پورے کڑے وفی سبیل اللہ او آکسان چی پلار دا اللہ کے دی وبن سبیل او مسافران دا پارا فریضتا من اللہ دا فریضہ دا جانب دا اللہ نا نمونگا برس مختلف ایشوز دا دی آیت ڈسکس کرو لنبے مداویلو چی صدقات دو قسم دی یو صدقات نافلہ او یو صدقات لازمہ ہر چی صدقات نافلہ دی دا اللہ تعالی پا مخلوق کی تی ہر چاہتا ورکولشی دی یون تربیت کے دام صدقہ دا دی یو فصل تربیت کے مرغان باغین خوراک کئی دام صدقہ دا امام مسلم حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی من زرغ ارزن او غرس نخلن فلا یاکل منہ انسان ولا حیوان ولا طیر الا کانت له به صدقہ کما قال علیہ السلام چاچی ام زکا اکرلا یا یوون نال کرا تس نال اولو ہے اکرل یا یوون وکرلا اوز دے سمرا آوٹ پر چی دے یا پروڈکشن دا غینا کا پرندہ خوراک کئی کا چرندہ خوراک کئی کا انسان خوراک کئی کا انسیکس تے خوراک کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت دا پارا دا صدقہ دا دا قیامت دا رو دا پارا دا دا صدقہ دا نو صدقہ نافلا یعنی نفلی صدقہ دا تا ہر چاہ تور کولشی دا اونی خدمت دا صدقہ دا بلکہ حضور علیہ السلام فرمائی اللہ مسلمان صلی دمر دیر مہربان دے و ہدایت کا طریقہ لکا صدقہ کہ دا غلط بہر والاڑوی او چاہ در اندر تپوسو کو چیزو کو دا ٹیمپا مزید تزم دا ٹیمپا مزید تا پکم الار شم تا ورطایز تا رینالڈی با لیف سائیڈ واخلے او بیا با ٹیمپا ایلینی رازی اگر با لیفٹ واخلے نو دا پارتینی نباد او دا راسکو نوڑان دے لیف سائیڈ تا دا ٹیمپا مسجد دے اس پدی بانے با مشکل ستا پیلوش پک سیکنڈ ہو لگی دل خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستا پا عمل نمکی او صدقہ اولی کلے شوا و ہدایتو کا طریقہ لکا صدقہ چاہتا لار پر خلو برابر ہو دا ہم تارا پارا صدقہ دا حضور علیہ السلام فرمائی چستا تبسم دا مسلمان کو مخ کی کمرسل سمائل نا سنسیر سمائل جو خو امریکہ کی کمرسل سمائل سیدا کاؤنٹر تلر سے نغجنہ ارتاس دا سے ہوگی بیتا کمرسل سمائل بھئی صحیح نا دزلد اخلاص سمائل لے چالا ورکو پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا تارا پارا صدقہ دا تارا پارا صدقہ دا یعنی مثلا خدا شیر شاہ دا صدقی بلا ڈیری گئی سرشی دا تس دا خمدا صدقی دا دے بلا ڈیری گئی دین اولان دے ملزی اگا ہوئی اگا ہوئی اگا تبسم چی دے انا خمدا اگا ہوئی امسا دا قدقہ چی دا غم کمرشل کئی شیر شاہ نمبر یا نجوڑی گی دا سلطان برش پا دا مونتا روڑای کرے گا ندماتا ہوئی چی دا شاہ آوی دا قسمت خدے چی اگر دور ڈوڑیا نے چاہ بایڈا کوئی خلق کوئی شاہ آغا خسڑے رہے ہمیں جانوئی خسڑے دے خیرات میں کئی دب صدقی اور کئی ہو دوستان دعوت میں اور کئی اور عزت دا سے بدقسمت ہے چکم مرگنی زمان کور کے رہا تی ڈوڑا خوری لوئی آگا وقت میں شیر چاڑی بگی نو اس نفلی صدقہ دادا اللہ مخلوق کی ہر چالہ ورکو نشے پرندہ اولا چرندہ اولا درندہ اولا ون اولا بوٹ اولا انسان لا حیوان لا مسلمان لا کافر لا مالدار لا فقیر لا صحیح او دویم دا صدقات لازمہ نو دا غید پارا شرط دا دے چھ صدقات لازمہ دا مسلمان دا بورکی گی مسلمان تا چا تا بورکی گی مسلمان تا ورکی گی صرف حیثیت بالکل دا سے معقول لے ریزنیبل لے انلاجیکل لے تو گورا منبانے پا دی ملک کی مختلف قسم ٹیکس ہونے تو یہ ٹیکس دا بل پزائے کے نشے پکس ہو لے ہر ڈیپارٹمنٹ زال پل ٹیکس ور کے سیلس ٹیکس بجدا بھی جی انکم ٹیکس آگا بجدا بھی فیڈرل ٹیکس پکی جدا بھی سٹیٹ ٹیکس دا پکی جدا بھی دا سے نشہ کوئی سٹیٹ ٹیکس را واقع لے فیڈرل کے وری صاحب کے دا پکستا شاہ صحیح لہذا شریعت اسلامی ہم پا مالی عباداتو کے زان لگ پل فیڈ متعین کری دی چھے کم شیو پا کم زائے کے لگے نو صدقات لازمہ دا بور کی گی چاہتا مسلمانان و مستحقین ہوتا ہم مسلمانان مستحقین سوک دی ناغت دا غی آیت کی ذکر دی اتن نوعی دی سو نوعی دی اتن نوعی دی اس صدقات واجبہ و لازمہ دا دی سو قسمہ نما تاستوی یو قسم دے زکاة یو قسم دے زکاة دویم قسم دے عشر سشے عشر او درائم قسم دے صدقت الفطر دوالا اختر دا سرسائی چورکو او سلورم قسم دے نظر نظر یودا سکار گئے لیکن مثلا شیر شاہ اگر پا آکشن کی او گاڑے رستے څنګه ګاډي بی ام ډبلیو اغسته خو په 2000 دی صحیح خو چې فکس کو نو وی چې او الله کده دې لاله په شل زره باندې خرج کو نو زه په 2000 پکې خیرات کوم نو دا دی او پلج ورک الله تعالی ته دغه 2000 خیرات کول د باندې او واجب دی د پلج ورکن د پلج د وجه دا په څو ګرځي یعنی اسه کو دغه لپاره 2000 ډالر خیرات کول ریکمینډډ دی کوی که ثواب به وشي کوی نه کړ الله ته تپوس نه کوي او کوي چې خدای ته پلج ورکو نو بیا دې باوند چې رکارو شین دا 2000 ډالر با خیرات کوي نو چې کله دا واجب شو نو بیا دا واجب صدقه هر چاته نشي ورکولې دا به هم دغه خلکو ته ورکې چې کوم په دې آیت کې ذکر دي خبر دې کړه لا بیا هر چا عشر دی نه کې ما تاسو ته ذکر کړو چې دا دوه قسمه دي یو آغاز مکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ ما سقطه السماء ففيه العشر کما از مکه چې په بارانو بکیږي پس او بکیږي په بارانو نو په هغه کې لسمه یې سره پروډکشن دا 10% څه شي لسمه 10% وما سقيا بغرب او بدالیه او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کوم از مکه دا په مهنت وبکیږي یعنی یاد ورته کارېس کړه دې یاد ورته ډګ ویل کړه دې یاد ورته ټیوب ویل کړه دې یاد نهر په وبو وبکیږي حکومت ته ابیانه ورکی دغه په دغه وبو قیمت ورکی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پاره کې بیا دې 5% پای کې راځي 5% د کاري معنی یعنی خرچ راځي نو زما په خیال افغانستان کې هغه وخت اوسه پیښله شوې چې کوم وخت نری نظام یا ټیوبل په کې نه وي نو بس هغه جوړه کانسټنټلی او کنټینیوس کې روانه ده نو دا ته مولان دا مسله ورس وکړه مولان دا مسله ورس وکړه نو اجتهاد نه کوي نه اجتهاد غوړه نه یعنی کې اجتهاد ته هم ضرورت کې نه ست ټیکس ته پکې یعنی یو کو اجتهاد دی چې مجتهد خپل مایند اپلای کړی دی سوسایټی ڈیوز کړی دی لیکن کو اجتهاد ته هم ضرورت نشته نسته حدیث خود پیغمبر خبره ده صلی الله علیه وسلم چې ما سقطه السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او بداليه غرب او داليا غرب دی ته وایي چې پلاس و پرسته شي زحمت چې پکې وي او داليا دا یو لوی چرخه باندې بوا هغه نه به ورسای تا و په اوش باندې به هغه یو لوی ډور راځه یو لوی لکه دا بیرل وی داسې بیرل غونې او ډول به راځو نو دې ته به دالیه وی شو کې کې مهنت ته اوش بولا عقل صحیح او کوی به ولا کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې پاره کې 5% دی یعنی سر 50% دا پکې لازم دی ورکی کې بچاتا هم دا خلکو ته هر چې مسله د زکات و نه 50% د شلمه سره نصف العشر نصف عشر دیتا وی که دل سمی نیما نو لسما چی نیما که نصف مشی صحیح شرم ایسا یعنی شرم ایسا شوا اس هر چی زکاة تی مر زکاة اموال می تاستا قدلیو چی زکاة لازم دی پا مواشیو کی حکم کس ما مواشیو کی پا نسکی و ٹیکس کی راغلی دی نمبر اول رما دگڑو ادبسانو تاسم گڑو وی بزیو بل لیم سنا مونگا پس اصلی که تا دی گوٹ نر تا پیسا وایو او ما دیتا بیزا وایو وزگڑ وایو صحیح او مونگا لیم چیوی نو دا دی ما دیتا گڑ وایو او نر تا گڑ وایو آتا پیسا وایو بار تقدیر یعنی مفهوم مزین تر آگی نو یو نو اپا که دا غدا او دا غیر می ذکر کرو چه شرط پا که دا دی چه دا با دا کال پا اکثر ایسا بانده وقتی ری پس بانده پسرن باندې یعنی یو خدا چې ته په کور باندې تنوی دا ساتي او ګرین ورته پرووایډ کې یا ګراس ورته پرووایډ کې د کال اکثر یې سره دی باندې بیا زکات نشته زکات په هغه دی چې د کال اکثر یې سره چرته تیریږي په سهارا کې پسرې دو یا په غره کې پسرې دو نو په هر سرویس ته باندې یو څه دی نمبر دویم واګانې یا گاو میشي ستاسو وطن کې ډېر گاو میشي نه نه مونږ سره خو گاو میشي زیاتی نو گاو میشي التا فقها مسله دي کی والجواميس نوع من البقر عربي کې د جاموس وي گاومیش څه وي لکه څنګه یو گاومیش نو دا گاومیش گاموس کړی دی یا جاموس مو گاومیش کړی دی صحیح لیک پرونسییشن ډیفرنس وي کې نشي هم اپ ته پلورل دي جواميس والجواميس نوع من البقر ما من سفلي کړی دی چې گاومیش دا د غواګانو یو قسم دی لہذا احکام د شریعت د دواړو یو دی د دواړو احکام د شریعت یو دی نو اس گاومیشی یا غواگانی د دیم چې اکثر ایسا د کال په سرن باندې تیریږي نو په هر دیر شو کې یو دو کلنے دے بارو دیر شو کی یو دو کلنے دے سخندر کے ستا سخندر وائی سخندر کے یا سخندر کے نمبر درین اوشان هرچی اوشان دی پہر و پنزو کی چی رکال اکثر ایسا دائی پسر ایدو تیری گی نو پہر و پنزو کی یو پس دے اوش ندے دگا پنزو کی پر یو اوشور کنو دیز بیار کی پاتے سر صحیح نو پہر و پنزو اوشانو کی یو پس دے نمبر درین دا نقد و مسئلہ دا نو النقدان الاصلیان یا نیچرل کرنسی انگریزی کے ورطہ نیچرل کرنسی حدیث کے ورطہ پیغمبر علیہ السلام النقدان الاصلیان ہوئی صحیح ورطہ النقدان الاصلیان او دا ترم دے مادرن دنیا راغست ہم دے پیغمبر دا خبر نے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام و لنم کی خود النقدان الاصلیان کرنسی بائی نیچر صحیح شو اسرہ و لکھو زمون دست یہ گورا دا گورا دا دا نسو ڈالر و بل لے دا کرنسی دا خدا بائی نیچر کرنسی ندا بائی نیچر خدا کاغذ دے دا یوشی موقع یعنی دا پا اصطلاح بانی کرنسی شوی دا چی گورنمنٹ اپرو کرے دا نسو ڈالر دا پارا صحیح که گورنمنٹ دا اپرو واپس را اخلی نو شرشای بیا پا یو کواتر من اخلی که اخلی اخلی نا دتا و بیام سلو با بالی مئی دے بی افغانستان کی بدلی صحیح نو دا پا اصطلاح بانی کرنسی دا یعنی پا مارکا اصطلاح مانا یعنی پا مارکہ بانے کرنسی شوئے دا کنی بائی نیچر دا کرنسی نا دا بائی نیچر کرنسی دا گولڈ او سلور ہرچ دا لس ڈالر دی دا ریپریزنٹیشن کئی دا گولڈ یا دا سلور چی ایکوال دا لس ڈالر دی قیمت خبر دا دی ایسیت دا سے دے لیکن دا بینک چیک نا دے اس دا بینک پا چیک مانے دا اولی کل 100 ڈالر کنی ایسے کو آچیک کاغذ سے دے تا تے او دور ڈک دے بیر اولی کی لس ڈالر دانی لچے سکی لس ڈالر دن چار سی بینک والا او بیا تو یو چیک کلی کی اگے بانو لکی 1,000,000 ڈالر یا 500,000 ڈالر یا 5,000 ڈالر اگر دور کاغذ اگر بیئر کئی دسو دا 500,000 ڈالر ہو اس دا دے کاغذ قیمت نہ دے بلکہ دا کاغذ ریپرزینٹ کئی یو اماؤنٹ بغین ہی دا کرنسی بل دا ریپرزینٹیشن کئی دی یو اماؤنٹ نو نقدان الاصلیان یا نیچرل کرنسی اگر دے گولڈ او یا سلور اس ہر چی گولڈ دے پدے کی کم تحدید چی پیغمبر علیہ السلام کرے دے زمون دا تولو پہ حساب اونی میں تولے دے دا آنسنو پہ حساب درے آنسا دا آنسنو پہ حساب درے آنسا دے دا تولو پہ حساب بانے اونی میں تولے رازی ہر چی سپین در دی دا آنسنو پہ حساب بانے یوش آنسا دے اور دا تولو پہ حساب بانے دو پانزوس نیمے دا اماؤنٹ صحیح لکھا دو پانزوس نیمے تولے دو پانزوس او بلا نیمہ تولا یوی شونس شید رستے سفلا خانا اس ہر چی کرنسی دا لکا کالداری یا افغانی یا پاؤنڈ یا ڈالر دا دی ایویلیویشن بچی دی پس بانے نو بنیادی طور خوش شریعت کے کما اصطلاح چی را روانا وا اگر را روانا دا پس پینو ضرور باندے دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی کرنسی با ایویلیویٹ کے دا پس باندے پس پینو ضرور باندے دا خلفائے راشدین زمانہ کی پس پینو ضرور باندے دا بنی امیو زمانہ کی پس پینو ضرور باندے دا بنو عباس زمانہ کی پس پینو ضرور باندے دا خلجیان و لودیان و دا مغلان و زمانہ کی پس پینو ضرور باندے دا سلطانت عثمانی پا زمانہ کی پس پینو ضرور باندے اس دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے اصل مذہب امدق کا دے چھے پر دغا بانے اسطلاع دا امت را روانہ دا لہذا اس با ہم ایویلیویشن کی نہیں پس باندے پس پینو ضرور باندے لہذا یو سڑے چھے دمرا کرنسائی مالک وی چھے اگا ایکول وی دا قیمت دا 250 تولو پینو ضرور سرا نو دے صاحب نصاب دے او زکاة پہ لازم دے دے صاحب نصاب دے او زکات ور کول پہ لازم دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول دے او دا احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ چی دا ڈیپینڈ کئی پا احوالو باندے سباندے ڈیپینڈ کئی پا احوالو باندے چی تبا گورے پل ما حول تا چی سرزر دا دیر مروج دی او کسپین زر دیر مروج دی نو موجودہ اور کسپین زر دیر مروج ندی زیادہ تر رواج بسر دسرو زرو دے بلکہ حکومتنا پل ایویلیشن پس مانے کئی بس رو ضرور بانے کئی میں امام شافی و احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دی ایویلیویشن بکی گی دا کرنسائے دس رو ضرور پا قیمت باندے نو چی سڑی سر ازمر پیسی وی چی برابر وی دو نیمو تولو سرو ضرور یا دا دریو قنس سرو ضرور دے صاحب نصاب دے زکاة پی واجب دے فستدلال دے امام سے ابداد رحمہ اللہ ازه موږ بوډا چې دا په لیګل پوینټ ډېر خپوي دا خو زبردست جوړست دا زبردست جوړ زمونږ د جنازه چې کوم ځای نه محمد علی جنازه و د چې کوم ځای نه بیرسري کړو ده نن نه بیرسري دا هغه فاکلټي د فاکلټي دا فاکلټي یو مین بورډ دی په مین انټرنس کې هغه باندې کلی پرامیننت جوړست اف دی ورلد چې قانون دانان د دنیا ټول نه تاب جنازه خپل خپل یعنی خپل کتاب کې لیکلی دی چې ما د اغازای نه زکه دا بیرسلو کړه چې الته امیتاب عبدلس لیکره د محمد دی پروفیت اف اسلام چې دا دنیا ټول نه امینن دی رسول دنا زیات په قانون باندې بل څوک نه پویدل او بیا بل دوته خبره ده چې دیم نمبر نوم ده پکې نعمان سناف ثابت فرام کوفه پیغمبر اسلام په دیم نوم ده نعمان ده چې په قانون باندې دیم نمبر سره چې دنیا کې خپل له څوک پویدل نعمان ابن ثابت فرام کوفه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې زکات اصل فلسفه ته وګوره چې اصل فلسفه صدا مالدار له फायदा ورکول ته غریب له फायदा ورکول مالدار له फायदा ورکول ها که غریب له फायदा ورکول ناغوي اصل فلسفه زکات خداره چې غریب ته फायदा ملو شي او د غریب फायदा هغه پدې کې چې زیات خلک ورکون کی شي او لږ خلک اغوستون کی شي چې زیات خلک د زکات ورکون کی شي او لګي اغستون کی شي نو دا په هغه صورت کې ممکن ده چې ایویلیشن په سپینه ضروري نه کیږي ایویلیشن بس ځکه هغه اماونت کم دی په نسبت سره هغه ایویلیشن ته چې په سرو زرو باندې وکی خبره ده کړه نو ان نقدان الاصليان سر زر او سپین زر او بیا دا غي بدل کی کرنسی کې چا سره وی دا بلا خبره چې زکات لازم دی په انوینټریز کې تجارتی اموالو کې په انوینټریز کې نه په اپریټس او یوټنسل او ټولز کې د تجارت د پاره کم ټول چې استعماله هغه باندې زکات نشته هر څوره قیمت چیرې ستا په سٹور کې لږ کمپیوټر لګې دي دي خو د سره پاره دي د کار د پاره دي لہذا هغه کمپیوټر باندې پای باندې زکات نشته ستا ټولز دي اوزار دي هر چې زکات دي دا لازمي دي په انوینټریز باندې او د انوینټریز کم قیمت نه هغه قیمت چې تا په اغستې دي او نه هغه قیمت چې په کم باندې خرڅې بلکې هغه قیمت چې دکاندار ته اوس په بازار کې په کم قیمت باندې ملاويږي نن تل کې آئے د انوینټریز ایویلیوشن کې نو د بازار نه معلوم کې چې د توک په حساب باندې دا شوینه ما ته اوس په کم قیمت باندې ملاويږي نو کته اغستو په 10 روپۍ باندې فیشه خو نن هغه 4 روپۍ فیشه دي دا باندې زکات لازمي کې د اتو په حساب کاغستې دي 10 روپۍ فیشه خو نن هغه د 12 روپۍ باندې فیشه نو دا باندې زکات لازمي کې د 12 روپو په حساب باندې په انوینټریز کې خبره ده کړه اوس یو بندا چې هغه سره مختلف اموال دي سر زر هم دي ور سره خو سپریټلی دا سر زر ونیم تولې نه دي سپین زر دي ور سره خو سپریټلی دا سپین زر د 25 نیمه تولې نه دي کم دي صحی نو کله چې دوا یا د دون زیاده اموال راځه بشو یعنی یا ور سره سر دی لک اسو ور سره نقد پیسی سر دی ور سره لک ور سره سپین زر دی ور سره لک ور سره پیسی دی یعنی دوا مختلف نقود چې دا په یو ځای راځه بشو ځان له سپریټلی دا د نصاب برابر نه دی خو چې کمباین ټوګیدر کې نو دیٹ از ایکوال ټو نصاب نو زکات په لازم دی نو لیک چې مثلا درې تولې تاسو سره سر درد او یو لږ تولې در سره سپین درد او درې تولې سر درد ځان له مستقل نصاب لګي او ویلیشن خو سپین زر باندې کې کړه چې بس کله بیا کنورژن نه غنه او سپین زر باندې کې دا یې بل مسله چې د زکات به بیا ورکیږي چاته حضور علی السلام فرمایي تو خذو من اغنیائهم وترد الى فقرائهم دا به د امت د مالدارونو اغستې شي د امت غریبانو ته ورکول شي د امت مالدارونه باغستې شي او د امت غریبانو ته ورکول شي نو سپته ولګیدا چې غیر مسلم مستحق د زکات نه دی زکات دا ټیکس سپیسیفیکلی په مسلمان دی مسلمان لپاره په مسلمان دی د مسلمان لپاره نمبر 1 نمبر 2 به ورکای بچاتا مالدار د پاره دا جایز نه غیر مستحق د زکات نه دی نمبر 3 د پلار د پاره نکد د پاره انا د پاره مور د پاره جایز نه دی زکه دا غي ذمہداري خو ستا شخصي ذمہداري ده د اولادو د پاره جایز نه دي زکه هغه ذمہداري ستا شخصي ذمہداري ده اي به خپل مال نه مړي خپل مال به مړي او د سپاوس د پاره خو د خاوند ته نشي ورکولې خاوند دي شلي ته نشي ورکولې انما الصدقات خبر دادا صدقات واجب لازم على الفقراء دا فقيران د پاره دي نو فقير هغه چاته وي تاریخ منکڑو بلز چهت شیو سلنی والمساکین مسکینان دا پارا دی نو مسکینان چاہتا ہوئی چه شیو سلشتے خودیر لگ دے شیو سلشتے خودیر ہینٹو ما اتروان دے والعاملین غلیا او کسان چی عمل کون کی دی صدقاتو بالے یعنی دا زکات ڈیپارٹمنٹ ایمپلائیز پا اسلامی ریاست کے دا زکات ڈیپارٹمنٹ ایمپلائیز اگئی تا بطن خاگان جرتن ور کی گی دا زکات پیسونا والمعلفت قلوبهم او آکسان چی را تڑلی شی دن داغو اسلام سرا نوی نوی اسلام کی داخل شوی دی تو ور لس شی ور کے سہل کو ور ترکے چی لے پا دی اسلام کی پوخ شی چې اسلام پیغمبر علیه الصلاه والسلام نوی سړی سره به دغه چل کو چې نوی خلک به اسلام ته راغلل خصوصا چیف به د خپلې قبیلې نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام کال کې زکاتونه چې به تقسیمون هغې ته به هم څه شی لېږو چې دوی لږ مطمئن شي په اسلام چې نه اسلام کې خو کله کله ډوډۍ هم بلوېږي شیرشاه کله کله ډوډۍ هم کوي شیرشاه صحیح ده والمعلفت قلوبهم وفر رقاب او آکسان فر رقاب چه پر قبو کی دی یعنی سٹے نخط دے نو بل از ما تا تاستا ذکر کو دسلیوری یو مستقل ڈیٹیل میں در تدر کر دسلیوری یو مستقل ابتدا میں در تدا ہوئے چه دسلیوری کانسپٹ دا اسلام مدے ور کرے بلکہ سلیوری دا خو یو ویل نون کانسپٹ بلکہ ویل نون پریکٹس و آل اوور دی ورڈ البتہ تصورات دو چه سلیوری او غلام یو بجوڑی دو بائی فورس پلار به یو اجنبی سړی ونه ټیم باندې روانو صحیح د بل ځای نه برغل وسان فاس کو نه دلته بچا په زور راونی سو فرید خان باندې به خرڅ کړ ودا نظر باندې په دوه ډالر خرڅ کړ صحیح بس بیا به خرڅې ده نو کانسټنټی بروانو غریب به غلام صحیح او مثال ما درکړ اوسو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د یمن د لوی قبیلې سړی دی د لوی مقام سړی نوجوان دی مکه کې تیریږي چا 1950 باندې خرڅ کړ او دا سه په خرڅېدو دا حضرت خدیجه لاس تر راغې او حضرت خدیجه پیغمبر علیہ السلام سره نکاح وکړ من جمله د ټول مال څخه چې پیغمبر ته هند ورکو نو پکې دا غلامو مو حضور علیہ الصلات والسلام اموال خو ټول صدقه کړل او زید ابن حارثه آزاد کو پزوی یو نه ادا کړسن او ما تاسو ته چې دا واحد صحابي دی پیغمبر څومره لوی مقام دی چې قران کې نوم ذکر دی قران کې صرف دی یو صحابي نوم ذکر دی او هغه څوک دی زید رضی اللہ تعالی عنہ سورہ الاحزاب کے چه فلما قضا زید منها وطرن زوجنا کہا صحیح نو او یو خدا غل غلام ہے تصورو دا تصور کو چه اسلام راغ نو بس قرآن بویری بیگی نہیں ختم کئی دا سو ظلم دے دا خو بربریت تے دا خو انسانیت خلاف دا سا کوئی پزور سرے راونی سے خرطوئی یا غلام ہوتی جو کرے صحیح دویم تصور دا غلام ہے آغا داو چه پریزنر دا پوار دین بٹولو اقوام غلامان جوڑول جنگی قیدیان دینا بٹولو خلقو سکول غلامان بیت جوڑول دا بیزنطین کلچرومو دا رومن کلچرومو دا پرشین کلچرومو دا پٹولو دنیا کی دا کلچر روانو اس اسلام کی راگے نو ون سائیڈ کوئی دا شیڈ راب کو ننشا تو تصوری جوڑی دیشا چھو اس تو زما قیدی آ غلام کے نو زست آگے سر بسکم آگے نو بیالوی جرگی ممبر جوڑو صحیح دیجی تک نہ جوڑی گی صحیح لہذا شریعت اسلامی ہم دا حکم کو چی کیپ اٹ ایز اٹ از بے غلامائے نفس تصور بے برقرار ہوئی زکا وہ برقرار ہوئی جس تاکہ دی سر اگوی دغا معاملہ کئی تاکہ دی سر اگا دغا معاملہ کئی دا خو موتوال انڈرسینڈنگ بارے وقت نہیں جی لہذا شریعت اسلامی فرام دا ویری بیگننگ اگا ڈراپ انکال بطر انفارمیشن ہوگا زکا پٹولو اقوامو کے دا غلام حیثیت دا زناور نبتر غلام حیثیت ہاں د زناور نه بدترو شریعت اسلامی چې راغې لومبه خو د قیدی په حواله دا تصور ورکړ چې دا ډیپند کوي په امیر المؤمنین باندې چې دې دا قیدی دې ریلیز کوي فار نتنګ فار فری ریلیز کوي فار فری فاما منم بعد سوره محمد کی آیت ده صحیح او یا ایکسچینج کوي په خپل قیدیانو سره دا ایبین او یا پیسې په اخلي رین سموي ورته یا پیسې په اخلي رین سموي ورته او یا خدمت پہ اخری سکے پہ خدمت یہ اس پیسے پہ خدمت پر تاوالہ کی چکہ تامون لدہ بیلڈنگ یعنی مثلا جنگی قیدینی ہوئے شوئے دے اگر دشمن پہ سفنو کی دا آلہ درجے آرکیٹیکٹ دے سکے دے دا آلہ درجے مہندس دے ندل تا چلے چا قیدی دے اگر ورطا ہوئے چا مونگے ہو دا سے بیلڈنگ تیار ہو کہ دا آگے آرکیٹیکٹ چر تامون تا برابر کر صحیح او اگر پریکٹی کلو نو بس تاوالوں گیا ریلیز کو لہذا تا پدی محنتو کا بس جاگا اخپل محنتو کی او تا تا میف در کی چدا میپ دے او پاگی دے پوئی کہتے پہ سیٹسفائیڈ شی ہی ریلیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے بڑا قیدان سره دغه سے وکړل چاله رومن جب ورتا وے د مدینه منوره لس زوانانو ته رومن خې سبق ورتا لس زوانان تا بدا رومن جوا چه ای کوالیفائی شده بتا زاده صحیح بل کسلا اغلا پرشین لینگویج ورتو ورتو لسو کسانا تا پرشین خی دریب ورتو خی چه اغای دغز دکی نبی بتو خلاصی نبل کس با کتابت دو سشی بیز دو لیکل اس دو ورتو لس کسانا تا کتابت ورخی چه ای کوالیفائی شی نتو بیا ریلیزی تو بیا خلاص شی نو بنیادی تصور خوی دغا ورکو بیا بلووی چه توس غلامان ساتی which is one of the two options چه پا options کی یو option دام دے نو اسے تو غلامان ساتی نو پیغمبر علیہ السلام او شریعت اسلامی غلامائی کی چونکی دلچسپی لری ذکر بنیادی طور اسلام غلامائی لراغل ہے کہ آزادہ لے آزادہ لے ذکر کریمی تقاضا خون دار چلا الہ زبرسک مالک منمنا زبرسک مالک نمنم سوائے دا اللہ نا او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل د گورنر زویه هغه والے بچا باندې بچا په یو بدو باندې په یو عام ساده بدو باندې چې ساده بدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی شکایت وکړو ویجی د گورنر سے دیره د حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ د مصر فاتح دی صرف گورنر نه دی د مصر فاتح دی او ما تاسو ته ویل چې د پیغمبر صحابه کې ویل نون پالیټیشین پیزو پالیټیشین کې یو د عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ چې دنیا دا وې د سیاست مدارې قائلان دی نو سوکو پکی یاد دی نو منرتا سیف اللہ خان یاد کر او لکھے دیو خیر کری زوان تلا تروس ازوانے کو پتہ لگے جی بڑا شوئے کسن گئے پتہ ایک شکلیشتا نو یو پکیو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ویل نوم سیاست مدار دے بلدے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح دے سا نمسل بلدے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دارت عمر دور کے بل گور کرو دے مصر او بلدے مغیرین شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ او بلد معاویہ ابن ابی سفیان ذکر دیتا ہوں رچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ پا دور کی دا ٹون لنگوی فتوحات کی شوی دی دا پا دو وقتوں کی شوی دی یو دا حضرت عثمان دور کی یو دا حضرت معاویہ دور کی یو دا حضرت عثمان دور کی او بل دا حضرت معاویہ دور کی رضی اللہ تعالی عنہ نا نا وجل نیش دا بکن جنگی قیدی کی وجل نیش دا بیلش میں مسئلہ ذکر کرے دا چی یو دے پریزمر آفار یو دے وار کرنی دا هر چې وار کریمینل دی دا غره پر اسیسینیشن دی ا قتلېږي ځکه وار کرایمز کوي او یو دی پرزنا پر پرزنا پر د پرول وجل نشته نو عمر بن العاص رضی الله تعالی دا غزوی هغه باندې شکایت راغی بده کې شکایت ته چا تا حضرت عمر تا چې دا گورنر صاحب زوی ما خو ورستو لیټر آن آی کیم ټو نو چې دا گورنر صاحب زوی دا هغه نو پیژندلې خو یې زما اس پر لار باندې د اس نو وړاندې شو او دغه غوسورله دغه سوال دل درد ورغې چې ما د اس نستا اصلا نشه نو را کوس یو مالیو پرخ راک صحیح حضرت عمر رضی الله تعالی نو یو انکوائری مقرر کړ عبدالرحمن ابن عوف لګو چې دې مسلې پته ولګو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه ریپورت وکړ خبر صحیح ده هغه ریپورت وکړ چې دا خبر صحیح ده حضرت عمر رضی الله تعالی نو دواړه کال کړ سو هم د گورنر زوی هم غبدو او گورنر ته یې تور سره وراشه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن العاص د زینت تاسو کو ورد تا باندې بدرنګ یو داوه ده د حرکت کړه ده اوس هغه مو خو مسلمان او زم په شان مسلمان نو عملی مسلمان یو حرکت شه او دي اوس ورغلی و درد ورغلی نو یو حرکت شه او بیجیو ورته ولی به بس یاسه خو سره هیڅ جواز نشته یی دې څه جواز او اکسکیوز نشه پېښ کوله بس ما تاسو درد راکې او پرخ مې ته وسته خبر را ته بدو لګیدا صحیح حالانکه څه اکسکیوز څه جواز نشته نه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه بدو ته وي پټک دربار کې وی پاسه هغه پاسه ده وی یو داس شخص ته وباده څنګه تان شخص ده صحیح او صاحب بدو ما هم سم غوسه غلط صحیح هغه په اخلاص شلا کوېسته او بیا حضرت عمر رضی اللہ یو تاریخی جمله ویل گورنر ته یو تاریخی جمله په ګور د لیکل ده چې الناس ولدتهم امهاتهم احرارا فعما تاما استعبدتهم خلق چې مندو زیګولې دي نو آزاد زیګولې دي انسانان چې مندو زیګولې دي آزاد دي ګولیدا فطری آزاد دي تاسو به کم وخت دوی خپل غلامان کنسیډر کړی دي ورته عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل رجی دی بدو شکایت تا ته وکړه باید چې شکایت ما ته کړی وې ته خو یې پدی باوند کې مساوات دی وته ته پدی باوند کې سات دواز ته برابر په برابر وې کړی دی بدو شکایت ما ته باغلې وې د به قدم چې ما دې خپل دوی سره کم عمل کو صحیح تاولی کړه جمله چې خلق دا خو میاندو آزاد زی گولی دی دکر رات تاسو دی خپل غلامان گاندی دی نو اس پتاو لگی دا چی یو خدا فطری آزادی دا ویم دا چی دا کلمه بنیادی تصور ہی دا آزاد آئے دے علامہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ دا یو سجدہ جدہ خدا اللہ دے لگولی ہوتا تھا دیرہ گرا نخکاری کدہ یو دے لگولا دزر سجدوں نے بدے خدا اخلاص کی کدہ یو خدا تو سجدہ نہ لگے وہ بھی اب ہر در کے سجدہ کے نم دا وزیر سے تسجدہ دا گورنر سے تسجدہ دا ملک سے تسجدہ دا بکی خان سے تسجدہ دا لوئی جرگی منبر سے تسجدہ دا بکی فلانی سے تسجدہ فلان ہٹوڑے سجدی دینا. بابا عبد الرحمان وہ جسد بت و تسجدہ سو و دنیا دا بت پرست دی پرستان دی دنیا سو قیمتی خبر بابا کرے جسد بت و تسجدہ سو و دنیا دا بت پرست دی پرستان دی دنیا نوس دا لا الہ الا اللہ او دغا وجوہ ربعی ابن عامر الخزاعی ربعی ابن عامر الخزاعی دا پیغمبر صحابی دا صلی اللہ علیہ وسلم دیر دعوت پا باب کے تلے پرشی آتا چر تلے پرچی آتا نہ دعوت سے خلق سرچ ملا اس نے اگے کنونس کی چلے پیغمبر علیہ السلام دعوت قبول کی پیغمبر علیہ السلام دعوت قبول کی انٹیلیجنس والا رپورٹ پر کے گورنر تھا کہ وہ سارے راغلے دے اجنبی دے سارے کیا ہے سمہم چلے پتہ نہیں تھے چری ریولوشن رولی کو دتا کی کس کی چ کو دتا کی او کس کی تنائی دے صحیح نہ گورنر سے بھی دے گرفتار کی رہے والے نو وہ تیرا اس کو وہ تو سو کی میرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی وینا سنگ راغلے وی بسی دا قوانو چی دا خلق پا گائیڈنس دا خیر پلار روان شی صحیح وی تاسو غواری سو لیمازا بعیستم و لیمازا بعیست صاحبکم ستاس و ستاس دی ملگری مقصد سلے ایم اوبجیکٹ ناغورتا ان اللہ ابتعثنا ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد خدای وی دید پر علی گلیو چی بندگان دا خدای دا بندگان دا بندگان اخلاص کو دیو خدای بندگانی کو چی دا بندگان دا بندگان اخلاص کو او دیو خدای نو سپتا ہو لگے دی تعلیمات و رانا کی چی انسان دا بندہ بندگی برداشت کئی نا دا بندہ بندگی برداشت کئی نا خو بازی امور دا سی غیتا وی نظریہ ضرورت داکرین اپنے سے چکی اگر ان اوائیڈبل و ان ایویٹیبلی ناقابل اجتناب بھی ناقابل اجتناب بھی او ماتا تا ہوئے چی نا مثلا ستا دشمن اگر ستا پر ازمار اپوار غلام کئی نو تو بسکے تا دا اگر پر ازمار اپوار جماعت امام جوڑے چلا دا او شکر دے چتر علی زمان مسجد کی امام کشتا او اگر مسئلہ بیاد ساتے ادھے یاد ما دیتا ڈاک سلطان دیتا میں لطیفہ کرے وار میں دے پیخور نا دے خبائلو چولا چپاولو والا اگر یو امام سے غریب امامان کو صفا سکر جا میں چاہیے پیسے کو ارسلہ نہیں غریب آنا سرا خبار تا دیر زان کو صفا ساتی زکر ٹولو خلقو دا مانزز مداری پی ما دا چاہی دا امامان زان دے سوتر ساتی نمائی مجبوری دا مجبوری دا زکر دا پزین بانے دا بولتا چا خدایا کدا کپڑا میں چرتا بل ماز ہے یہ خنی مناسب نہیں مسنون طریقے سرا نخوی وائز زمان موزنے لے سل کسام را پسی اڈال دی خدا بل دے ٹوڑتا پوست دے جانا امام خوڑے اللہ اس طرح سے بداری دا بل دے ٹوڑتا چھ خدا رہ خوار کرنے پر پدیل جامو دی موسکو ہوا تھا صحیح نو دی وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے من اراد ان یقبل اللہ صلاته فلیؤمکم خیارکم فانه وفد اللہ فیما بینکم وبین اللہ حضور علیہ السلام فرمائی کہ تاسو غواڑی چھے خدا استاسو منزونا قبول کی چھے خدا استاسو منزونا قبول کی نو پتاسو کی کم خو علماء او متقیان خلق چھے غد استاسو امامتی کی ذکر وی داستاو دا خدا پر میسکی جرگا دا داستاو دا خدا پر میسکی تا جرگا وی یا مرکا وی مرکا وی جرگا وی چھے داستاو دا خدا پر میسکی لوی جرگی منبر دے ذکر دا پواسطا ستا موس خدا تا پیش کی گی فَإِنَّ وَفْدُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ تو دی وجنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چلن بنے اولا بالامامت آغا سوک دے چیغا علم لوی لری صحیح شو نوس دا ذکا عالم سڑی اگر سر دا فکر گئی چی چرتا سنتا کی خطاو نشی مستحبات گڑ بڑ نشی زما کپڑے چرتا لگی بلمازنی یا خیرنی دی وجہ امام سڑے اگر کوئی غریب اگر کوئی سرے سے کندرہ سے وہ کپڑے ہم صفا ساتی زان ہم صفا ساتی چوز برا پس انسل کسان از ریگی مانا خدا یہ والی زبان دا مستقوز کے رسل و کسان دا مستقوز برا نہ گئی صحیح نوز اگر امام سے غریب آخو زان خیز تر کرے خیست جامع خیر صفا سکر چشمے سکر پایت چو ولی اکون شہام مطن بین الناس شاہ ولی اللہ سے فرمائی چھے امام دیزان دا ساتھی چھے شہامخ کاری دا خلق امیس کے سکر شہامخ کاری دا خلق امیس کے یعنی چھے خلق بھئی چھے آو دا مولی سے اگر صفا سترہ و نفیس سڑے دے اوز کاری مولی سے نسخہ بھوئی جی خدا دې په خوباسي نو خو سړی زنه غواړي ور پسې مونږ وکړو وي دا څنګه ته سړی دې خیرن مونږ ورته خیرن وایو چې دا څه خیرن مولا دې خیرن مولا پسې مونږ نه کیږي صحیح مکرو دې ور پسې ته ګوره دا د سټ خوا کې دا کپڑا دې باندې خیر ښکاری په دا کپونو باندې خیر ښکاری صحیح ګیره سره ګډه وړای حضرت انس رضی الله تعالی فرمای چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګیره مبارکه لس کاله مولا خدمت کړې ما د حضور ګیره مبارکه یا د حضور د سر مبارک وخت کله ډیسټرب نه لیکلې حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر آرگنائز سڑے ہو بلکہ آرگنائزیشن اور ڈسپلن دے پیغمبر دم رکھو چھے غصہ بورتلا چھے آگل تاو پیزار پروتو اور یو گویا چوٹا و مخی پرتاو بلاور بسیر اس تو پرتاو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا برابر ہو لے یہ دا باید چھے آرگنائز کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخی تبسو کین آستر او دا بٹن دا بیدا سے کلا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتے کہ دی ضرورت نو دا لگو رسل دا صحیح او کدی لگو لے دا نو دا پراپر طریقے سے تڑل رہنا دیکھ سڑے سے بےہودہ ہونے کاری کاری کا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ کتا پلا روان ہے تاس چوٹا وای کہ سپلائی وای چوٹا نو کدی یوی چوٹی پیس وندے یا پٹا اوش لیدا چن پکے نہ شیچ بڑے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فلا یمشی احدکم فی نعل واحد فیو چوٹا کی مزہ فیو چوٹا کی مزہ دو وجی دی یو کو سڑے ان بین روان نو خلق کر جو خلق ورتا گوری صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اوش لیدا بل ورسرو باسا د دې په ځای خبره ده چې لوسخ پیر ورشه سوچه لوسخ پیر او میډیکلی دا ناکار کار دی میډیکلی دا په صحت باندې غلط اثر اچي ځکه ته امبیلنس روانه او چې امبیلنس روانه دا بس تاسو مفاصل باندې غلط اثر اچي نو پیغمبر اسلام فرمایي چې فلا يمشي احدكم في نعل واحد بس یو چې وټه لوسخ دا بره سره وباسي بیلنس نو حضور اسلام والسلام پته ځکه اسلام ټول د سنوم دی د ترتیب د اورډر د ډیسپلن د ارګنایزیشن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی ارگنائز بنتی رو صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نانا دم بلا نقل میں ارتدا کہو چھو اس اوہ مولا سے اوہ خیفتہ لنگوٹے خیفتہ چھوڑے دا اور دمون پر پی خور کی اوہ دا گولڈن کسم بغی کلا کلا نو کلا بانے تلد دا اسوا و سرم لاس کے دا خیش شائننگ چشمے چھوڑے دی اس جر تدا چورا چھو پاولو والا موٹر گر دی سوک مالدار سرے ملاو چھوی تختو بیا پیسے رین سمو گوارو صحیح وی دغه له سوخ ما دا سره ذکر دغه جوړوي د لزرو پوخ کاری او دا کولای شلو زرو پوخ کاری دا لاس کې لګړه چې دا د دوه سره دا نه نو سړی به ډیر مالدار وي چې په ځانه دوره خرچه کړي دا نو بس مړه غذر کلوروفام ورته څنګه وکړو کلوروفام سره خاص سنس لسه بس گاڑی کې واشه نو ډېر بوې ته ان چې بوې ته 100 غنټې بعد په سنس کې راغې صحیح نو یو کس ته تاسو کوې ته نو بیا د خپل پسماندګانو اډرس مونږ تراګه وېسلام وچاری پیسې راوړي کنه ته مونږ را تختولې ته واکړې مې نو چې پیسې راوړي تا بیا مونږ لیس کو وې زما خو پس مندګان نشته نه چاړ تر تر کړ وې له تاسو کې وې زه خو په خور کې په دا مسجد کې امام يم زما خو خو قران دې رسول څوک نشته صحیح بس په دا مسجد کې ویره هغه ما ته قران کا کرا کې یو دورته امامت کو صحیح نو یو مشر اپا کې غوسه شو وې د خر زامونو خلک خړم به پته ولګي انکوایریو کې څومره زامه په تکلیف کو بلا تیل موسوز او موټر موز غلو پولیس ته مزان اخوا به پاتو او اس ځان مستلک اوس د سره به څه مولا سره دی یې پیسې پکې دامدان لار نشته ها کلوروفام مو مصرف کړ صحیح نو دا یو مشر ورته غوسه شو نه یو بل مشر ناستو نه غوې نه نه صدومره ډیره خطا هم نه کړې زموږ مسجد کې مولا هم نشته پیزن مسجد کې مولا هم نشتا نو درې مشر تل تناستو نو هغه را نه شو وین نه لومبه مولا ان نه فتوا غوړي چې حرام مولا پسې مس کی او کنه دا مولا خو حرام دی ځکه دا مولا تختول دی صحیح نو سو فر رقاب نو مال تاسو تفصیل ویلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل څه ځکه چې اسلام دلچسپی لري پس کې په غلامای کې بلکې آزادای کې دلچسپی لري نو حضور علیه السلام ترغیب ورکړه وی چا کې یو غلام آزاد کا الله دپاره اعتق الله رقبته من النار خدای له بدن د اوه نه آزاد کی نو دا څه شی انکرج کولو د سره لپاره د ایمانسیپیشن لپاره د فریډم لپاره نمبر 1 نمبر 2 شریعت اسلامي په مختلفو کفاراتو کې ایمانسیپیشن او لیبریشن د دې تصور یو کې تاسو یو خطا وکړه وایلیشن مو کړه قتل خطا څه شي ان انټنشنل مرډر نو دا کې کفاره به څور کوي من جمله دریو کفارو څخه یا د میاشتې روزې یا شپې ته مسکینات ته ډوډۍ یا یو غلام آزادول که قسم مو کو مات مو کو یا لس مسکینات ته ډوډۍ یا دریو ورځې روزې یا یو غلام آزادول کو زه هر مو کو خپلې بیبي ته مو وای چې تمال په اړه داسې لکه زما مور صحیح او بیا د دې شنه واپس کېدل غواړي دا شی وډرا کې نو د وډرال لپاره طریقې دا سه مختو کې نشي وډرا کول دا غل دي پړلې وړي دي او سیدا غل دي پړلې باید تر دې سه پنیشمنت ته ملاو شي ها سب سب سب سب جرمانه ته ملاو شي نا جرمانه دا ده چې دوه میاشتې روزي یا شپې ته مسکینانو ته ډوډۍ یا یو غلام آزادول او سلورم روزه چې کله د رمضان روزه لري وکړه بغیر د اکسکیوز نه صحیح نو دا غی کفاره به ورکې یا شپې ته مسکینانو ته روټه یا دوه میاشتې روزي یا یو غلام آزادول اټ مینز چې شریعت انکرج کوي آزادول شریعت انکرج کوي آزادول. دریم شی می تاسو ته ویل چې شریعت انکرج کوي آزادول مدبر جوړول. مدبر دی ته وایي چې مالک خپل غلام ته وایي چې ته به زما د مرګ نه بعد آزاد یې. نو چې کله دې سړي د خولینا دا خبره ووته فرشتیا ویلې ده پسندیدګی او کنه بای وی اپ مذاق او مزاح ویلې ده. خو ما تاسو ته وایي چې په دې کې مذاق مذاق نشته، ځکه شریعت په دې حریص ده چې انسان دې آزاد شي. انسان دا نو کدا سړی وای چې قسم دې ما سره غپ لګو مونږه تا به غپ لګو خو شریعت غپ نه لګوري. دا شی دټ از دن، اوس دا خبره دې کړې ده دټ از دن. اوس دې څه کول شي؟ دغه مدبر غلام نه خرڅول شي، نه چاته گفت کول شي، ځکه خرڅي نو بیا خو فارې اور غلام کیږي. که گفت کوي چاته نو هم فارې اور غلام کیږي. لہذا دې یو کار کول شي چې د مرګ نه مخکې آزادول شي، خو که نه آزادای شي څنګه دې مرشي نو اتوماتیکلی به آزاد شي. نو دې ته وای مدبر. سوې وته مدبر بل شي. امه ولد څه شي؟ امه ولد چې کدا وینځي او د خپل ملکیت کې اوس ما تاسو ته وایي چې دا سیکسوال سټیسفیکشن دا هم یو نیچرل نیډ او ریکوایرمنت ده، لکه د څه په شان، لکه د خوراک کاک په شان. بغیر د خوراک کاک سړی ژوندی پاتې کېدای شي؟ ها ډسټرب وي بعینه د قرې کې سیکسوال سټیسفیکشن نه نو ډسټرب وي ښځه هم او سړی هم. لہذا اوس دغه ښځه اگر چې وینځه ده خو دا زیاته خو بولسر نه کېږي چې سیکسوال سټیسفیکشن نه کېږي. نو یا خو به دا کوي چې چاته مې په نکاح ورکوي، خو هغې کې دې ښځې ته څه فایده نشته سوای د سټیسفیکشن نه، ځکه چې هغه نه دغې نکاح سره آزادیږي یوه، او نه د هغې بچی د غلامۍ نه آزادیږي، بلکې چې څومره بچی پیدا کوي هغې به صحیح هغې به غلامان وي. لهذا شریعت اسلامي دا دویم رخ انکرج کوي چې په حیثیت د مولا ته ورسره معامله کوه د ښځې په شان ته ورسره معامله ساته. نو هغې ته به دوه فایدې وشي، یو خو چې هغه کوم بچی راوړي هغه به اتوماتیکلی شي آزاد بھائی، او دویم دا چې دی یو بچی ستاراړ نو کاغه پینځم ته پس مړوم شو کپینځم ته بعد هغه مړوم شو، او دا خزه اتوماتیکلی امه ولد شو. د امه ولد معنا چې دا د خپل مالک د بچی مور ده، د خپل مالک د بچی مور ده. لهدا فائدہ ورته دا شو چې دی اوس دغه وینځ نه خرڅول شي نه گیفت کول شي. که خرڅ کړه فار ای ور وینځ کیږي، که گیفت کړه اون فار ای ور وینځ کیږي. ار دې لپاره حکم د شریعت دار دی چې څنګه دا مولا مړ شي نو دا اتوماتیکلی ور سره آزاد شي. خبر دین کرا له او بل متاس ته ویل یو عبد ساعی څه شي؟ عبد ساعی نو عبد ساعی دې ته وای چې له دوه کسانو شریک یو غلام مې نو فرید خان خپل یې څه آزاد پرې څه وکړو آزاد کر. اس دا جی غنی نیمہ حصہ پاتے رہے 50% 50% نہ کہا جی غنی بے مالداری خود تم ہم ریکویسٹ کرو شی مل گئی اللہ دا پارے آزاد کر صحیح. او کرے فقیر رہے چیزا ما قوت نشتا نو بیاو فرید خان نہ ڈیمانڈ کرو شی مل گئی تاو پر ایسا آزاد کر در دینی میں پیسے ورکا در دینی نے سوکا پیسے ورکا. او کہ فرید خان مالی حالت غم پتی پوزیشن کے نہ دے چیزا پیسے ادا کرو شی نو بیا دا سڑے یعنی دا غلام دے یدن یعنی عمل پہ اعتبار بانے آزاد دے. لیٹ ہم گو ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر پیسے کہ دے حاجی عبدالغنی تے ادا کی او دے آزاد سی. نو دے تو یو پھر رقاب او آخری شے اگے تو مکاتب یو سڑی فل غلام تو ہوئے چھے کتا ماتا $500 پیدا کر نو تب اسے آزاد بھائے تب اسے نو عبد ساحی او مکاتب دے تسٹ خو نقطے خلاص آزادی سٹ نقطے خلاصے لا سے آزاد مانا چی دے سورہ قسم او ارننگ کئی دا زان دا پارا کئی because he has to pay اب اسے کئی $300 خپل مالک تور کئی. لہذا دا آمدن دا چا دے دا خپل لے او شریعت اسلامی صرف دانوی چی دے با پا آمدن بانے گزارا کئی نہ شریعت اسلامی مالک تاو موی او عام مسلم کمیونٹی تاو موی چی دل زکاة پیسے ور کئی چی اے سون ایس پاسے بل چی دے زان ازاد چی زکاة سون ور کئی دے مکاتب تا یا عبد ساعی تا چی دے دے مالک تا $500 ادا کی نو دے دوئی وفر رقاب دیر سوئے وفر رقاب. والغارمین کسان چی پا تاوان کے دے تاوان کی دی مانا انڈر ڈیک دی مقروضان دی او خرق دائم دی جائد شرعی کار دا پارا بستے دے اس کی اصڑے ہوئی چیزا مقروضی مالا زکاة پی سیرا کا انہ کتا پسا مقروضی یرا خود بد قسمتان تلم لاس ویگس تاولتا آشے بھی چلو دائر اس طاقی کو بسی وشا دائر فارکل تا گیمبلن کو گیمبلن کی مو زکاة کر گو. والغارمین یا یو سڑے ہوئی چیزا دا غشین دیر سکم دا یا وہاں دیر پیسے لگی چیزا دا خاصے ہو دا لوگوں نے ضرورت نزیاد سکم دا یا وہاں دیر قدر زکاة پیسے لگی. والغارمین امقروزان وفی سبیل اللہ اپلار دا اللہ کی نوصلار دا اللہ کی. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ اگر فرمائی دین دری تب کے مراد دی دا غلط اولی کا منقطع الغزات آغا مجاہدین چې دا پیډ مجاهدین نه دي دا پیډ والنتیر دي دا څه دي نو دا زکات مستحق دي نمبر اول او ته منقطع الحجاج حاجان صاحبان دي اوس حاجی صاحب همیانی یا پرته چا پرې وته یا چاته نه وو صحیح نو سلطان دانو چې ویلې دا سلطان غریب خدای نه نوچ به حج کو او چا کنه همیانی وو نو دلتا دیوس لګیا دې چې به ما سره امدادو کی زما خو چلا سر جاتے ہو کو او همیانا او شیرا نه کټ کټ ډاکومنټس خو مله خو پیسې هم لاړې پیسې هم لاړې اوس ته پیژنې چې ډاکټر سلطان دا خو د ګنډا هیلز یا د ناتری مالدار سره دې به باندې خو ځکا وایې کوې کده مالدار دې الته او غریب پینزو روپو ته محتاج دې ندی ته مونږ ته او حجاج یعنی ډیسکنیکټډ حاجی سو ډیسکنیکټډ حاجی چې دې خو د خپل مال نه ډیسکنیکټ دې صحیح لہذا دې دا سمستحق دې که خیرات ولا نور کې زکات پیسې درته هغه ولا ورکا او بل طلبۃ العلم د دینی علوم طالبان څوک د دینی علوم طالبان او ته لکه سیف الله خان نو څه قسمت به ال اخو چې ته طالب به او شیر شاه نه ویني بیا هم ته باندې امپوز کړو بد قسمت نه نه طالب دې وفي سبيل الله وابن السبيل اصامن دلاري ابن السبيل معنا دلاري زوي دلاري زوي معنا ويفير مسافر غريب پلار باندې روان صحیح چت روان دی نیویارک ته اوس نیویارک ته روان دی غریب نه پیسې ورکې شو اوس نیویارک ته خو دغه نه پیسې دي هیڅ اپروچ نه کیږي هغه پیسې ته اس لار مسته چې خپل پیسې ځان لپاره استعمال کی غریب دغه سلا ته نه ناشته نو د مسجد ته راغې صحیح اوس کو څوک پیژنې نیو چې دا سړی خو ځکه نیویارک ته پیسې راټیو مالدار عمر ګری اپروچ نه شته پیسې ته مالدار خو دې په نیویارک کې دی اوس ولا څه شي په کار دی نو که نه قرض ورکې انا ولا صدقه ورکې زکات پیسې دې غور کا فټې غریب کو رسی ها مریضوں کی مستحق تے خامخا بھی ورکو فریضتم من اللہ دا فریض دا جانب دا اللہ نا واللہ علیم اللہ تعالی علم والد حکیم حکمت والد ومنہم اللذین آبادید دے منافقانون آغا خلق دے یقزول النبی چی دے کانسنٹلی اتسلسل سرا پیغمبر تکلیف ورکی اس سنگ تکلیف ورکی اس دے با منافقین دے حرامی خلق ہو پیغمبر علیہ السلام علیہ تکلیف ورکو من تل تار چل سنگ تار چل من دلته دماغی کوف به ورکو نو دماغی کوف ته داسې ورکو دا محمد دی صلی الله علیه وسلم دی غوږ لري یا سره دی غوږ لري اوس دا غوږ لري یا اوزن په عربی کې دا د هغه ځای نه پر استعمال کې مغزې نشته سوچ دې کوي خبره خو به چې چا ورته خبره وکړه هغه سره دی صحیح نو دا خو د یو بنده د کمقلې او د بیوقوفه د حماقت خبره کولی چې دا ډیر احمق دی معاذ الله نو پیغمبر علیه السلام طالب دی غوږ لري سره غوږ لري ومنهم الذين اباذوا كاغدي يؤذون النبي چې تکلیف ورکړي تا ترکه پیغمبر منټلي ويقولون ادوي وي هو اذن چې د غوجلري الله تعالی به خدای چې غوجلري د خیر خبرې پیوري الله تعالی د بری غاړه جواب ورکړه دای خدای لفظ اذن ها ملفایلی استعمال کړو الله تعالی بونفایلی واغسته یو څلې چې زور ورکړي نو بس خبره کوي له تاویل بل شنو کا ويقولون واذن ما تصلت فعله هم قال اخي يوم ولاد مولا نو داس سكتابونه ویلو منطق منطق ویلو نو پس باندې دوی نه مثلا مثلا نه پوي دو خدي د طبيعت تډير تيز نو خبري به ډيره جيب ډرام چي کوله صحيح نو يو بل مشر سره پکټ کې ناس ته پس کې پکټ کې ناس ته نو هغه مشر سره خبر وکړند ولا خبر رکھا نو هغه مشر نه غصه ورلا نو ورته وي استاد تا کې اخر کې څه فرق دي تا کې اخر کې مزدو غریب بلش کړ دو غریب ډیر ځلیا ته چورته تا کې اخر کې صفه خو دا زین نه دوره تیزو هغه زر میاس کې د لیش کې خدای بس یو لیش پرکته ما کې اخر کې په یو لیش ورته غن اصلا ويقولون ووزن ادوي ووزن چې دا پیغمبر غوجلري قل تو اوایا اذن خير لكم د اوریدون کې د خیر به تاسو لپاره غوجلري خدای همیشه په خیر اوري غوجلري خیر اوري چار پارا ساتر پارا یؤمن باللہ دے ایمان ساتی اللہ تعالی بانی ویؤمن للمؤمنین اد امن خبر ور اورے مومنانو تا ورحمت للذین آمنوا منکم اد رحمت تے آغا چار پارا چی ایمان را اورے استاسنا والذین اوا کسان یوزون رسول اللہ چی تکلیف ورکے دا اللہ پیغمبر تا فیزیکلی یا منٹلی فیزیکلی یا منٹلی یوزون رسول اللہ چی تکلیف ورکی فیزیکلی پیغمبر تا یا منٹل ادا منٹل تکلیف چی دار فیزیکل نزیاد د د فزیکل نه ډیر زیات دي. قانون کې یو مستقل یعنی د دې لپاره مستقل اکټ دی، مستقل اکټ لا آف ٹارس صحیح ورته، صحیح ورته لا آف ٹارس ٹی او آر ٹی ایس لا آف ٹارس مستقل یعنی مستقل مضمون دی او مستقل اکټ دی راغلی لپاره لا آف ٹارس ټوله دنیا کې شته. صحیح فقه کې ورته فقه الضمانات څه شي؟ فقه الضمانات یعنی سړي باندې ضمان راځي که د سړي ته منټل ټار کړو ورته د سړی منټلي ډېر خراب کو. او ته هم دغسې کوي سړی سړی سو کي د چې ما سره دا عمل کړی دی د نه کار تللی شم د شپې څه خراب خراب خوبونه وینم د کټ نه راخم چغې شروع کړم پیسې ته یاد دی ځکه مونږ خو بیا هر څه ابیوز کوو که نه مونږ شی یوز کوو نه ابیوز کوو. والذین یؤتون رسول اللہ یا کسان چه تکلیف ورکی دا اللہ پیغمبر لهم غذاب علیم دوید پار دردنا کذاب دے یخلفون باللہ او پیغمبر دا منافقان با قسمون کئی تا تا فا اللہ تعالی بانے لیرزوکم چه تاسو خوشا لکی. اس منافق ہمیشہ قسم کئی دید پار دا خدا سر سے تعلق نہیں خوش دا سڑے خوشا لکی. واللہ ورسولو اللہ پیغمبر دا اللہ احق زیاد حق لری ان یرزو چی دوئی خوشحال کی انکانو مومنین کچر دوئی مومن دوئی نور خلق سر خوشحال ہے پکار ہے چی اللہ پیغمبر خوشحال کی اللہ پیغمبر پا منافقت نہ خوشحال گی اللہ پیغمبر پا اخلاص خوشحال گی. الم یعلم آیا دوئی نہ پوئی گی انہ من یحادد اللہ چی خبر دادا من یحادد اللہ چی چا مخالفت کو با اللہ دا پیغمبر دا اللہ فا ان لہو نار جہنم ددر پار اور دا جہنم دے خالدن فیا ہمیشہ پاتے کے دن کے بے دے اور کے ذالک الخزی العظیم دا دیر لوی رسوائی دا خزی مانا رسوائی. یحذر المنافقون خطر لری منافقان یریگی ان تو نزل علیم چی نازل بکرے سے دوی بانے یو سورت دا قرآن تو نبیوہم بما فی قلوبیم چی اطلاع بورکے دویلا پا آغا کینا پا آغا حقدو پا آغا دشمنے چی دوی زلکے پٹا ساتا لے دا. اس منافق سرے چوی دے ار وقت یریگی چی دا راز میں چاہتا ڈسکلوز نشی دا راز میں چاہتا ڈسکلوز نشی دے ہر وقت غریب پا فکر وی دیر وقتی اللہ تعالیٰ وی دا منافقان ہم ستام فرق جناتی پیغمبر علیہ السلام دوی سر ہم ہر وقت دا فکر لیشیتا نا اس جبریل دا شیم پنمون ورتا ہو خی سو ہوئی ورتا چی پنمون ورتا ہو خی حران چی اللہ تعالیٰ دا سنے کہ پر سای رسو آیت را روان دے اللہ تعالیٰ فرمائی چی لا تعلمون نحن نعلمون پیغمبر تدا منافقان پی جنی نماتا یو معلوم دے چیلے سو منافقت بے چلے اللہ تعالیٰ کرا پیغمبر تدا نو بیش افلانے دے افلانے دے افلانے دے یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ یو ہیو to find out as far as their actions are concerned de dai amal ta gora che patar tawle ki ke munafiqat sok kai zaka allah taala ko chughli kai nak allah taala chughli nak ye waqia ke razi ibn abbas se farmaye razi allah taala che musa alaihi salatu wassalam baran na ke do no istisqa da para sara tawat istisqa da para kon sara sara tawat no mun se ko dua ke allah baran to kar de dve maraz ba dve maraz ba us paigambar sawal kai wo baran na ki imkan nahi tha ya allah akhruju wala numta مونږ جی راځو نن درې مرز دا دعا کوم باران نکی نو الله تعالی او ته موسی نو باران څنګه کوم دا تا سره کوم خلک راوتی دي کی او سره به بلچ غل خور دي په دې تمره سرګونو خلکو کې یو کس دې قبل اچ غل خور دي قدر وجه ما دا رحمت کنټرول کړی صحیح موسی رسول الله والسلام او الله فسمه لي ما ته خو دا سوک دي چې زه ورته وم چې خدای ته وګوره په دې مخلوق په رحم وکا دا چې غل خوري بند کړي ټول باندې رحمت بند دي بما ته نو مخایا الله تعالی ورته او موسی داغه د چغل غره د وجه خو ما باران برګره ته ما باندې چغلی کی تاسو هم چغلی وای ورته وی داغه د چغل غره د وجه خو ما باران باندې کړه دې ته په ما داغه نو معلومه ما باندې چغلی کی نو وی چې زه به څنګه پوی اوم چې دا کار بس کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ته جنرالي یو لکچر کړي باندې سوګه په دې چغلې په موضوع باندې یو جنرالي لکچر وکړه او په خپل ټایم ډاوټ کی نو بس موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو جنرل لیکچر وکړو چې په کبایرو کې یو کبیره د بیک بائټنګ او بل کبیره دا خو دا چغلی ډول مصیبت ته ځکه دا د انسانانو مېس کې دشمنی پیدا کولې بلډ شیډ ورته کیږي چغل خوران ته به وباسي اوس د سړي کې چې کوم کوتای وي مولا ته خبره کوي هغه دا ماسوبه دي کې زور نه چاخونه حالانکه مولا غري ته پته نه مولا غري ته پته نه خو سره په خپل ګیلټي فیل کوي اګیلټي فیل کوي هغه دا سره نه دي یاره چې تفرید خان خورته نه دی ویل چې دا چل نه صحیح اوس اغان ته مفرد دی ولا کید فرید خان خلاف چې د فرید خان سره لږه دې اختلافات دي یره دا او قاضي شه ته زما په خیال فرید خان دا ټول حل ویل دي صحیح حالانکه قاضي سے تیز پتہ نشته ته څنګه سره او په یو جنرال ټاپک ته جیڑی نه تاته اپلای کیږي موسی سړی ته اپلای شه نو هغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته لیر جی دوستا پلاس مان توبه واسو دا عمل دا د ګوتغلې موضوع چې تاسو شړې دا کمزوري ما کېده نو بس دې په هغه موسی علی السلام لاس کې لاس کې خو دو توبه وستا اقو باران شو يحذر المنافقون يريد منافقا ان تنزل عليهم ذي خبرنا جنازل بكري شدوه بانلي سورة يو سورة قرآن تنبئهم چه اختلاب والقيدو الى خبر والقيدو الى في بما في قلوبهم پاغشي باني چزنون ددوئي كده منافقت قل طورت هو آيا استاذئو مسخري كوي مسخري كوي ان الله مخرج تاکیس سرا اللہ تعالی را استن کے دے ما تاظرونا دا آغا شیط تاسو یری گئی دا اظہار و دراوتو دا سون ار لیٹر تاسو بٹی سلوسکی ہوئی پک پدا سون ار لیٹر تاسو پک پدا نو بس وجہ سنگا دا جہادو نا شروع شنو منافق برو دا ڈسلوسکی دا منافق با ذکر دیکھو با عمل سر ڈسلوسکی گی سر بٹی سلوسکی عمل سر نو بس جس کو خدا رو بی خوب اس ایسی کی لے لوے کڑے دا لنگو ٹے تر لے دا دا خدای منافق دې موخرا ده دی خنزیر قبول په شا کې چاړو منډلا صحیح الله تعالی ورته ان الله مخرجون ما كنتم تحذرون دا کوم شی نه د اظهار نه د ډیسپلو کې دوه چې تایری کې عملا بدا ظاهریږي ولا ان اوس دې کې بخپل محفل کې ناس دې خو غوري دا منافقین بخپل کې دې کې ناس تو نو مشه پیغمبر پورې مسخره کوي مسلمانانو پورې به مسخره کوله یعنی مثلا دوی کې روانو تبوک ته نو ما تاسو ته ویل تبوک جهاد دا ټول نه سختین جهاد ولې نمبر اول سخت ګرمي وا د جون جولای میاشتو نمبر 2 دغه د خجورو فصل خرما او فصل تیارې ده هغه خرابې ده نمبر 3 خلکو سره وسایل نه خلکو سره وسایل نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام پیغمبر علیه السلام دا کار ډېر کم تر کو ځکه دا خو تر ډېر ګرام کار دی وختل اسان کار دی ګرام کار پلیز پاس باسکټ سند ډونیټ جنرسلی دا خو دا بورډ اف ډایرکټر ته خدای خیر ورکړي چې دا بورډ یې باندې غریب دي وي پلیز پاس دی باسکټ سند ډونیټ جنرسلی دس از یور مسجد اینڈ دس از رننګ because of your help and donation so please donate yeah da dik gram kar de ka san kare fir khan sari dan der madama ta malanta ab ye peghambar da khabar ke sallallahu alaihi wasallam khuzba tabuk ke peghambar alaihi salam to zumra durut che rasulullah sallallahu alaihi wasallam me pe member bane nas to au constantly au continuously sahabo ne demand ko donate generously sahi donation ho gayi jangi chanda ho gayi جنگی ڈونیشن ہوتی صحیح اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عمر لاڑو پل نیم سامان ٹول لاڑو حضرت ابوبکر لاڑو ٹول لاڑو وہ خدا پیغمبر میں بڑا اولاد تھا پہ خدا یہ صحابی ما تاس تے کڑو واقعہ تے رشی ہوا کہ وہ صحابی دیر غریب ہو کہ پیغمبر علیہ السلام مزدور سڑے ہو سچو مزدور سڑے ہو غریب لاڑو پل یہودی مالک تھا کلا کلا بیرا سر کار کر ورتے استاد شپی سکار نشتے چے حکم درلا خوی ما ته مزدوری خپل راکې د سار د اخره خاتون اوران دي ورته غفلانی باغ تلل شه هغه باغ کې خرما او بکټ ولش په د غریب ټول شپا او بر او باسي خرما یې بچ باغ مکمل کې یو دینار بدل سره بدل کوم یو دینار نو بس د سار خاتون اوران دي زکه همت کو چې سار خاتون اوران باندې پیسې پکال دي اور هغه دروازه ورته واره ما مکمل دینار واغسته پیغمبر علیه السلام چې څنګه سار منځوک او بیا منبر تلاړو دې ډونیټ جنرس دي نو دې غریب مو راغې اصل یو دینار نو منافقین خلاص ای یو بلتن سپر پاور سره مقابله لري نو چند راوړې ده ذکر منافق خو منافق وی شیطان صحیح وی دوم سره وړي مقابله خو د سپر پاور سره بی 52 سره صحیح راوړې دي یو دینار خدای ته دا خبره ډیره بده ولګي دا هم دغه سوره توبه کې الله تعالی فرمایي والذین لا یجدون الا جهدهم زما هغه سره ډیر وخت چې رسول الله فرمایي هی دا یو دینار وا نو دغه گویا ډونیشن او 100% خپل ملکیت د سر هنر څخه نه بس په دغه بدن باندې صرف دا یو جوړه جامه ده نو بس رسېږي دا یو دینار دی او خو کور کې یو پیسې نه پرې خو دي بس هغه مکمل دینار راو پیغمبر ته ورکو صلی الله علیه وسلم نو په دغه موقع پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې اپیل کو نو د عثمان رضی الله تعالی عنہ قاصد صحیح ورته ویږي 100 بعیر باحلاسها واقطابها سل اخان سره جمله لوازمات نو جمله لوازمات معنا چې دې باندې کوم سره دو کسان بسورې دل پوس باندې دو کسان نو د دوالو اصلها او د دوالو خرچا به اخلاص ها وقتا بها چې سل اوشان سره دې اوشانو د ذمہ دارې سره د هغه دوالو سرو د ذمہ دارې یعنی اصلها هم زور کوم دا وی پیسې به هم زور کوم یقینا پیغمبر اسلام بیا خلکو نه ډیمانډ کړي صحیح ډونیټ جنرسلی یو سو منٹ بعد حضرت عثمان بیا پاس دی وی میں تو بغیر بے اخلاص ہا وقت تابہ جسل نور سردا اخلاص وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا دعا وکړه، بیا پیغمبر علیہ السلام لګیا دے چې ډونیټ کې اندستی. حضرت عثمان بیا پاسری جی میں اتو بغین بی احلاسها و اقطابها سل نور شان سره د احلاس او اقطاب. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا دعا وکړه، درې سو خان سره د اغیر اللوازمات سره د شپږ سو مجاهدین ټول خرچه صحیح. بیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عثمان جی می صندوق دې پیسې هم پکار دي، موږ ته ضرورت به پیدا کیږي. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په خپل ستورونو غره پټې مې زورور سره ډېر مې مالدار سره په خپل ستورونو ګرځېلې نقد پیسې سورې تاسو سره راغونډې کېټولې. نو چې راغونډې کړې هغه زمانہ کې یو زر دینار پورې یو بلین ډالر نه یو بلین ډالر هغه راوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوړل چې دا کیش مونږ تراو ټول ستورونه مې راغونډ کړو. دا حضور صلی الله علیه وسلم هغه دا سره له حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دعاګانې کولې، وینن نه پاتې عثمان کما ګناه کوي خدای ور ګناه نه کوي دوی دومره له خیر ورکه اسلام له چې کنن نه علاګه حضرت عثمان ګناه نه کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خدای دې سره خوشاله شوی دی چې کنن نه بعد دې ګناه کوي خدای ولا ګناه کوم کین له پیشګی په خدای وبخو د پیشګی په خدای او بیا چې کله دا لشکره روان سره لشکره ډیر زړه ډیر زړه ډیر عظیم لشکره دی دیر سره لشکرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته پته ولګیدا چې دا خراس صاحب کمیږي خراس سما لشکر باندې کم دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې فورا هغه آرڈر کو خپل خادمانو ته چې تاسو څومره د غلو کاروانونه کم ځای لپاره روان دي دا خو ټول دنیا ورلد ټریډ کو سی کول هغه زمانه کې ورلد ټریډ ورته موږ ورته سوي ورته ایکسپورت امپورت ورلد ایکسپورت امپورت کو نو هغه ټول دې طرف ته راټان کړي صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائی دو خان یو دمر لوی حجوم را روانا فل آف گرین اینڈ ایوری سارٹ آف نیسیسٹی چې دغه طرف نه بالکل یو تور شپخ کاری ده دمر وشان د حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او چې راغله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویجی دغه د لشکر لپاره پیغمبر علیہ السلام بیا دعا وکړه بما اضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قط بی عثمان چې نن بعد سکی دغه حس یو عمل بدل تکلیف نه ورته دغه حس یو عمل بدل تکلیف نه یو عجیب سره حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مقام مالک رضی اللہ تعالی عنہ محدثین ورته شهید مظلوم کوي صحیح ورته شهید مظلوم نن ما په خپل درس کې ما حضرت عثمان سکندر ذوالقرنین څومره لوی مشهور سره دی خو ذوالقرنین ورته څه کوي چې د ایست نواق له وست پورې حکومت د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت دا غن یو پدری زیاتو دا غن یو پدری زیاتو صحیح او دوه کواټر دا هغه د حکومت خالص فتوحات کوي رواني وي ته کاله مسلسل فتوحات تر کوم ځای ورسېد کابل تراغه تر سینکیان پورې ورسېد تر تلاړو شنګای ته چاینا ته ورسېد صحیح. نو هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کله بیا بسیج شو او باغیانو بسیج اتل سو باغیانو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته راغی ویجی اٹیک کیو کو حضرت علی ورته راغی ویجی اٹیک کیو کو حضرت ام حبیبه پیغمبر اسلام بی بی دا زموږه مور ده حضرت معاویه سے خور ده حضرت ابو سفیان لور ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تر لور ده حضرت عثمان د تر لور ده او سغه ته پته چې دا زموږه تر زوی خو سره ده په لخذه په دا کور کې 500 مورزه چې دی غریب راګیر دی خراس تک ورسره نشته او بو سره نشته نغې د او بو یو مشکل را واست مشکوه ایتاس مشکل را واست صحیح. خدا غ باغیان ته لوی ظالمان خلکو چې هغه دغه مش په نيزه باندې و چې او بت توش صحیح. بیا ته حسن رضی الله تعالی یو مشکل را واست چې زه خو کم از کم د پیغمبر نو سین دا باغیان کم از کم د دې رښتې خیال خو بوسات خو هغه سره هم هغه زیاتې او غغلې ما مشکل په نيزه والا او بیتنه خلاص کړی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داسې بالکونی ته راغی هغه باغیانو ته یو خطاب وکړ وی تاسو جاهل خلکم نه یې پوهان خلک یې ناپوه خلک نه یې تاسو داسې چې کوئ په کانسپیرسی باندې کوئ او تاسو ته د انجام پته نشته ماته پیغمبر ویلی دی علیه الصلاۃ والسلام وی تاسو په دې پوهیږئ چې جیش الغسرا د تبوک دغه لشکر د تبوک دغه لشکر ما ایکویپ کړو په خپل مال باندې او پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې عثمان نن جنت خدای نه په قیمت واغسته وی بیر روما د یهودیانو ملکیت تاسو به اوپر راکولې سبا ته کول او به ته راکولې او به زمونږه زنانا زما میان به پیندې او تاسو میان به پیندې چې هغه کویتا به بوله تنه او بخو به راوړي خو یهودیانو به کوم رسوایی کول راځي تاسو صحیح. ما هغه په 2000 دینار باندې بیا کوی واغسته سور باندې په 12 بلین ډالرز باندې ځکه دا هغه زمانه 2000 دینار او پورو بلین ډالر دي په 12 بلین ډالر کې کوی واغسته چې زمونږه میان به پیندې هغه رسوایی نه خلاص شي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مانیش ترا بیر روما وجبت له الجنه کوم سړي چې بیر روما غسته د مسلمانانو میندو خويندو لپاره چې دغه عزت محفوظ کی دې سړي له جنت واجب شه صحیح. او به تاسو په دې پوهیږئ چې زه پاغله سو کسانو کې چې پیغمبر د جنت بشارت ورکړې ده عشره مبشره صحیح اخر تاسو د قصد ولې کړی دی ماته مړولو ما ورته ته هند ورکه مونږ ته خلافت څوک ولې کوم ته خلافت هند ورکه به ماته پیغمبر ویلو علیه الصلاۃ والسلام مزه مرزه وفات دي دان ترانی ذکر چې عثمان راځي کم عبا د خلافت چې خدای درواغوستي د ظالمانو په ډیمان باغ ځان نو باسه نه دا به یو غلط سلسله شروع شي سټینډ باخلي صحیح نعمه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته یې کاونټر کم بیماته نه کاونټر کوما وصبر حتا تقتل استقامت مزارک و تربیه چې الله را کی شهید شي او بیماته چې عثمانه شهیدی کې بم پداسه حالت کې چې قران به تلاوت کې او د وینې قطری به د پریوزی په آیت د بقره باندې چې فسایق فی کهم الله او هو السمیع العلیم او پیغمبر چې خبر ورکړو ما شي وش صحیح په بخارا کې قران د عثمان رضی الله تعالی پروت کوم ځای کې د بخارا مې وزیم او ام هغه پانه کولا ده چې کوم باندې د عثمان مبارک وینې پر وتر فسایق فی کهم الله او هو السمیع العلیم سبحان الله نه نه هاو اوس دوی لګیاو دغه مسخره به کولې سپر پاور سره جنگ لزی سو کی اروپا راڑی سو اروپا راڑی چه دو سادر دا بستی دی چه یو قرار وان کرده دی دا مسخری با کول منافقانو صحیح اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بچا خبر راوڑو یا جیل تا فلانے فلانے فلانے تین زلس کسان را جمعو دا سی مسخری کولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلا کلا دیر خائن جی بدی تا پوسکو دیر مر گری تا سو دیگا دا فلانی کور کے ڈوڑای وا التناس ہوئی کیا سا خبر ام کولے نوی خو فورن باٹم لائن پک پر چلا خو چوارتا خبر کرده لکه مې چې دا خوا زمو خوشته دی کوله سمو کول تاسو خوشته دی وای ورته غب شپ ها خوشته دی مسخره خو لونه یعنی مسخره باندې سره بد نه مسخره خو د توهین د پاره مسخره نه یعنی خوشته دی وکوله نو ایکسکیوز بلاو چې خوشته دی ته وکوله ولا ان سالتا وک تتپوس کی دوینا چې دا ولې مدا شو کول لا يقول لنا يقينا طيب وانما خبر دادا كنا نخوض ونلعب جمون خاص قشت بكولا طبيعت مخشالو قل تورت اويا اب الله ها الله قول مسخره قول ديبان طبيعت خوشاله دو ورسول دا اللہ رسول بالے دا اللہ آیتن پورے مسخرے کولے کنتم تستازعون تاسو لگیائے مسخرے مکولے لا تعتذروا پیغمبر تعالی اللہ تعالی دیتے وای چې هیڅ ایکسکیوز زم پیش کوي لا تا تذرو اس ایکسکیوز زم پیش کوي قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو کافران چې پس د دې چې د ایمان اظهار مو کړ کلمه مو ویلې و نو مونږ خو به تاسو مؤمنان دي او تاسو خو د ایمان نه بعد کافران دي ان نافو عن طائفه منکم نعذب طائفه اس دوی دارست پاتې کې دل دوستو پاتې کې دل د غزوه تبوک نه دا سی یو مرضی او پسندیده چوایس پروپاګیټ کړو یعنی چا باندې تاسو کوم مثلا یعنی یو سره به سره ملاوي په لار کې څنګه لکه تاسو تری په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تیارې څنګه روان دي نو دوی اوس پروپاګیټ کول اته وایي چې خلک د پیغمبر نه منع کول نو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو اعلان عام کړی چې چا طبیعت نه غواړي نو خیر ایږي نذیر سره صحیح نو سره سړي به وایي چې ګرمي ده او چې پیغمبر اسلام دا آپشن ورکړی زه بچلو دا ایزی آپشن بواخلم کوم یو بوالم دا آسان آپشن بواخلم زوم نو په دې حواله باندې بلا خلک منع کړل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو درې دومره مخلصان صحابه رضوان الله علیهم اجمعین چې هغه وایي د تبوک نه نور واندې موږ یو جنګ نه پاتې شي ویو اذن تبوک نه رسول یو جنګ نه بیا پاتې شو وې دوی په داسې انداز باندې موږ کنوینس کړو چې موږ به نه بس ډیر ضرورت بنې نو څنګه چې ډیر ضرورت بنې نو په ټول بس نظم زه آرام وو دیو نوم دے کعب ابن مالک دبل نوم دے ہلال ابن امیہ ادبل نوم دے مرارہ ابن ربیع رضوان اللہ علیہ مجمعین کعب ابن مالک مرارہ ابن ربیع او ہلال ابن امیہ دا دیر مخلصان صحابہ دیدرے والا خوز کل اکالا کو منافقان پروپیگنڈا دمرا منظم طریقی سرو کی چھے مخلصان پر کیوں خوئی گی کنو خوئی گی زکا پروپیگنڈا دو رہی سڑے کنونس ہی مولا مدنی صلی اللہ علیہ پروپیگنڈا دیتا ہوئی چھے دمرا زور او شور دا گویبلز دا جرمنی فلسفر نو گویبلز دا دمرا لوی خبیص سڑے ہو این خبیص وی وی درو چوائی نو دمرا دیر ہوایا چھے ستاقبل زیان پکی ہم کنفیوسی دا چھے تلشتیا نہیں حالانکہ شروع کری تا دی فیبریکیٹ کری تا دی خو دمرا دیر ہوایا چھے تپا کی پپلم کنفیوسی جو ممکن دا جدا رشتیا ری نلی دا پروپیگنڈا ہوئی نو دا پروپیگنڈی والا چھے دا خدا یرنی پروپیگنڈا پا دمرا زوراون انداز بانے پا دمرا زوراون انداز چې د فرید خان غوښته مخلص سره د حاجی عبدالغنی غوښته مخلص سره هغه هم په سان فرناندو ویلي کې تشویش کې شي دا به اشتیا وي ځکه ټول خلک دا خبره کوي ځکه په یو منظم طریقه رواني. اوس منافقینو دومره منظم پروپاګاندا کوله چې دا درې صحابه مخلصان صحابه دای وي چې خود زدیر ضرورت بنی نو ځکه میدان مونږه سکه وه همیشه تلیو نو ځکه یو کېدو لال نشو سفرک نه پرېږدي. یو کابر مالک بل مراره ابن ربی بل هلال ابن امیہ رضوان الله علیهم اجمعین. اوس لیټر واقعا روانه ده چې روح خجم رنګ پیغمبر تعالی تعالی خصل بایکاټو کوي ټول سره څوک ور سره سوشل بایکاټ وکړه. لہذا دغه منافقین انکلوډینګ د درې صحابه دیکھو پیغمبر اسلام تعالی سلام به کو حضور صلی الله علیه وسلم مخته وته دیکھو ګور دې برابر حضور اسلام به تاسو مخته وته. کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي چې زب مسجد ترالم سو مکو مسجد ته برالم نو ځکه به ولاړو مونږ به مکو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به مسر ډیر به تکلف شو پیغمبر علیہ السلام ډیر خط تعلق وای سره نو ما ته به قتل او چې ما به سلام وګرځم ما پیغمبر ته قتل شو روکلا بل مخواړو نو زه به علامه علیه السلام علیکم یا رسول الله حضور اسلام به جواب نه او وی هغه ورځ دی سخت او چې حضور منبر ته ورغی او حضور وی چې پکور کوم دی خلکو سره سو خبره وکوي کني ایمان مزایل کیږي نه خلکو سره پکور کوم وی زما خزه زما د اکال وروا زما خزه زما د اکال وروا وی زکور ترالم هغه خزه چې په ما وی ځان قرباني کړ وی زکور ترالم نه ما خزه ته چې لګي و بو راکا وی غنه ها کوي نه نا کوي نه ځای پاسي یعنی ځای هم پانه سي دا نه ما ته ها کوي نه ما ته نا کوي و مې وښه سي زو بغوار وی هغه وی توبه زو به چل در کوم وی ما ولي وی ما ته تا پته نشته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان عام کړ چې خلکو سره خبره مته زه خپل ایمان خو نه ختمه نه ما وښه اوس خبره دا اوس ډیره مشکله شو او وی زما اخشه د دغه خزر رور وی زما اکاز وی چې زما د ورکوټوالي زمانه دوست ورکوټوالي زمانه دوستو وی زه هغه تراغلم چې هغه ما سهل پاوټ کول شي نو هغه تراغلم هغه ما ته لا تقرب نه خبردار چې نږدې رانه شي ګټ اوټ اف هیر. کاوی مالک رضی الله تعالی فرمای چې زه به سهار هم جړیدم چې ما یې خدای دا اوس ما سپور باید چې د پروپاګاندا نه باز ځلې مسجد ته پیغمبر نه تپوس کړه وي چې د څه کیفیت ده ما ولې په دې پروپاګاندا باندې متاثر شوم لاله نه پته نه لګولا ادا اوس دې مصیبت نه منټل ټارچر نه تیریږم سره تیریږم دې منټل چار ټارچر نه او دماغي کوف نه یو سلوي تر دې بعد دې درو کسانو توبه قبول شو یو سلوي خلک 41 دیز خو دې وی دا 41 دیز چې موږ باندې کم کیفیت سره تیر شو هر منټ د قیامت هر منټ د قیامت وای نه را سره د خدای زیات فکر او نه را ته د زوی فکر چې را سره خبر نه کوي نه را ته د رور فکر چې را سره خبر نه کوي د ټول له لوی درد چې برکوه پیغمبر راکو علیه الصلاۃ والسلام ځکه پیغمبر باندې خوای ځان قربانی کو او چې باغو دا السلام علیکم یا رسول الله او پیغمبر اسلام به مخ واړو او وای دا بالکل مونږ لپاره د مرګ خبرو چې خودکشي وکړو کسو دا مولي دا شکار کړی دی صحیح او په یو سره ختم ورځ د سهار مونږ مې کور کې کړی دی نو چت پچت باندې راستین چت راستین ګرم موسم نو په بام باندې راستې وې دې کې ها غلطنا غلطنا وې یو سړې هغه وې راغې اي ما ته یکاب یکاب نه ما سره فکر څه کې چې مونږ خو د غزوه تبوک کې د ډېر ډېر صحابه قیصر ولولې سو کې ولولې قیصر روم سوپر پاور ولولې نه مونږ به دا خطر هم محسوسوله چې بل دې بدله خامخا اخلي اي وسه کې ریونج او انتقام به خامخا نور وخت به مونږ سره فکر وکړو چې نن په مدینه حمله کیږي سبا حمله کیږي نن اٹیک کوي او سبا کې کوي صحیح نه ما چې دا आवाज واورېدو نه ما فورن خپل اسلحه ته منډه کړه او اسلحه مې راغستا وې ما وې چې په مدینه باندې غاراو شو وې هغه ما ته چې نه زیره قبول کا دعا دې خدای قبول کړه توبه دې خدای قبول کړه الله تعالی او فرمایل چې نا فغن طائفتن ان فغن طائفتن کمنگ معافو کو یو گروپ تمن کوم دتا سنا نو عذب طائفتن نو عذاب با سزا بو کو بل گروپ لا منافقین لا ولی بانهم کانوا مجرمین زکه دا منافقان مجرمان دی او هر چ دغه درې کسان دی په اگنورنس باندې کار کړی دی غی انټنشن نه کړی ای په څه کړی دی ای په اگنورنس او پنافوی کړی دی هر چ منافقین دی ای کو بطور کانسپیریسی کړی دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار.